بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن میں جمع ہوئے ہیں آج انشاءاللہ عزیز اس درس میں میں ایک ایسے سلگتے ہوئے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو ایک ایسا عنوان ہے اور پاسٹ میں ماضی میں رہا ہے اور فیوچر میں مستقبل میں رہیں گا جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں یا جس سے ہم جوجھتے ہیں اور وہ عنوان ہے اولاد کی تربیت اور بالخصوص وہ رہنما اصول وہ کیا ترکیبیں وہ کیا چیزیں وہ کیا پرنسپلس وہ کیا قاعدے وہ کیا اصول ہوں جن اصولوں کے تحت اولاد کی ہم پرورش کریں یوں تو الحمدللہ میں نے اولاد کی تربیت پر دینی اعتبار سے کیسی کی جائے اس پہ پورا میرا ایک عنوان ہے اسلام کے مطابق اولاد کی تربیت کیسی کی جائے دنیاوی اعتبار سے کیسا کیا جائے تو اولاد کی تعلیم میں والدین کا کردار اس پر بھی میں نے بات کی آج میرا عنوان اولاد کی تربیت پہ نہیں ہوں گا میرا عنوان آج ہوں گا اولاد کی تربیت کے وہ رہنما اصول یا اولاد کی تربیت کے لیے وہ گولڈن رولز سنہرے اصول جن اصولوں کو اگر انشاءاللہ عزیز ہم اپنائیں گے تو اپنی اولاد کی ہم صحیح تربیت کر پائیں گے مطلب تربیت نیکسٹ فیز ہے وہ رولز وہ اصول وہ ضابطے ہم کو پہلے یاد کرنا ہے جن اصولوں کے تحت اولاد کی تربیت کرنا ہے مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نکاح نہیں ہوتا شادی شدہ نہیں ہوتے وہ لوگ سوچتے ہیں یہ عنوان سے ہمارا کیا تعلق ہے تو یاد رکھیے میں بار بار یہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں چیز ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے اولاد ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے اور یہ اسلام کا اصول بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ جو ہے اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرو تو نیک بیوی کا انتخاب اس لیے کہ بیوی نیک ہوں گی تو بچے نیک ہوں گے تو گویا شادی سے پہلے تیاری اولاد کے ہونے سے پہلے اس کی تیاری اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول فرماتے ہیں اولاد کے حق میں سے پہلا حق یہ کہ اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے اولاد کے رائٹس میں سے پہلا رائٹ یہ ہے کہ اس کے لیے دیندار ماں ریلیجیس مدر اس کے لیے ڈھونڈی جائے تو گویا شادی سے پہلے اولاد کی حق شروع ہو جاتے ہیں نا شادی ہوئی نہیں دیندار ماں کی تلاش اولاد کا پہلا حق ہے پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھا جائے دوسرا حق ہے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کیا جائے تیسرا حق ہے تو یاد رکھیے تو جو لوگ نکاح نہیں ہوا ہے ان کے لیے بھی عنوان اہم ہے جو لوگ نکاح ہو چکا ہے اولاد کی امید کرے ان کے لیے بھی عنوان اہم ہے جو لوگوں کو اولادیں ہو چکی ہے اللہ یہ نعمت دے چکا ہے ان کے لیے بھی اہم عنوان ہے تو یہ سب کے لیے سلگتا ہوا عنوان ہے یاد رکھیے اور ہم سب پریشان ہیں میں کہیں سفر کرتا ہوں کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے خود میری فکریں بھی اسی قسم کی ہے اور سامنے والوں سے ڈسکشن ہوتا ہے کوئی علامہ ہے کوئی علماء ہے جن کے ساتھ تقریریں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی وہ ہمارے ساتھ سپیچز دیتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ سپیچز دیتے ہیں ڈسکشن یہی چلتا ہے بھائی اولاد کے تعلق سے کیا چل رہا ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور لوگ کہیں ہاں فلاں علامہ ہے دیکھو اتنی محنت کی اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے سدھر گئے لیکن اللہ رحم کرے ان کے بچے کبھی سدھر نہیں پائے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو تربیت تو آج میرا عنوان اولاد کی تربیت کیسے کرے نہیں ہوں گا وہ اصول وہ رہنما اصول وہ سنہری اصول وہ گولڈن رولز وہ پرنسپلز جو اگر آپ لائف میں فالو کریں گے انشاءاللہ تو پھر اولاد کی تربیت صحیح سے ہو پائیں گی اور پانچ اصول آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ میں آخر میں ان اصولوں کے مطابق تربیت کرنے کے فائدے کیا ہوں گے پانچ فائدے رکھوں گا۔ تو پانچ اصول اور پانچ فائدے، تو اولاد کی تربیت میں سنہرے اصول اور اس کے فائدے، یہ آج کا میرا عنوان ہوگا کہ ہم وہ کیا چیزوں کو ہے جو پہلے سے ذہن میں رکھے، مطلب ہمارے اولاد ہونے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہو، پری کنسیو مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا، پہلے سے یہ چیزیں ذہن میں ہو کہ اولاد ہونے والی ہے، اب 1 2 3 4 5 6 یہ رولز مجھے فالو کرنا ہے تاکہ وہ کروں۔ میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں اسپیچ کے سٹارٹ میں کہ صرف یہی اصول نہیں ہیں اولاد کی تربیت کے، لیکن یہ اہم پانچ اصول ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ پانچ اصول معلوم ہو گیا پوری زندگی ان پہ گزاریں گے، نہیں، یہ امپورٹنٹ 5 رولز ہے جس پہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، لیکن یہی صرف 5 رول نہیں ہیں، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ علماء نے اور جو ہے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے جو دانوشر ہوتے ہیں، بچوں کی سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس کو ہم سنت سے ملا سکتے ہیں پھر وہ بھی ہیں، لیکن یہ 5 امپورٹنٹ اصول ہیں، رول ہیں، گولڈن رولس ہیں، جس کو اگر ہم یاد رکھیں تو ان شاء اللہ عزیز اپنے آنے والی نسل کی ہم صحیح سے تربیت کر پائیں گے، تعلیم دے پائیں گے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، اور انہیں وہ بنا پائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایسا ضرور بنا پائیں گے کہ انشاءاللہ عزیز ہم دنیا سے جب چلے جائے یہ اولاد میرے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے، ورنہ اگر ان کی غلط تربیت ہوئی، ان کی تربیت ویسے نہیں کی گئی جیسا حق ہے، تو نتیجہ یہ ہوں گا کہ یہ اولاد عذاب جاریہ بن جائیں گی، اگر ہمارے کوشش نہ کرنے کی وجہ سے یہ خرابی اس میں آئی تو۔ میں نے سب کچھ کیا پھر بھی میری اولاد بگڑ گئی، اس کے تعلق سے اللہ نہیں پوچھیں گا، میں نے کچھ نہیں کیا جس کے بنیاد پہ اولاد بگڑ گئی، یا وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تو اولاد بگڑ گئی، اللہ کے پاس گرفت ہونے والی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یاد رکھیے اولاد ہی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی دنیا کی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس کو واضح کیا، اور اللہ فرماتا ہے والمال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ مال اور لڑکے یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، والمال والبنون، مال دنیا کی خوبصورتی ہے، جس کے پاس مال ہو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، غربت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے یاد رکھیں، لیکن مال انسان چاہتا ہے نہ ہو، اس سے دنیا اس کی خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ جو چاہے خرید سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر صرف کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا، اچھی اچھی نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مال والبنون، اور اولاد، اور خاص طور سے لڑکوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ زینت ہے دنیا کی، تو اولاد گویا دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں گنوایا، اور یقیناً جب اللہ نے اس کو دوسرے نمبر والمال والبنون، کہ مال اور پھر اولاد، ہے نا، کسی کو اولاد نہ بھی ہو مال ہو تو سیٹسفائیڈ لائف جیتا ہے کچھ نہ کچھ حد تک، لیکن اگر مال نہ ہو تو ایک مشکل، اور اولاد اور مال دونوں ہو تو دو چیزیں دنیا کی چلی جاتی ہیں نعمتیں، تو نعمت ہے، بلکہ صرف نعمت نہیں خوبصورت نعمت ہے، اور اتنی خوبصورت نعمت ہے کہ بزرگ انبیاؤں نے بھی، اول العزم پیغمبروں نے بھی اس نعمت کیا، جس میں سے مشہور اور معروف واقعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد طلب کی، یہ اول العزم پیغمبروں میں سے ہے، 5 پیغمبر اول العزم ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بزرگ پیغمبر ہے، اول العزم پیغمبر ہے، ان میں ابراہیم علیہ السلام دعا کی، اور دوسرے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، انہوں نے بھی دعا کی نیک اولاد کے لیے، اللہ نے بشارت دی ان کو جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی، اور یحییٰ نام اللہ رب العزت نے خود رکھا ان کا، اور یہ دنیا میں پہلی بار رکھا گیا نام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، سمجھ رہے آپ، تو بزرگ پیغمبروں نے اس نعمت کو مانگا، تو ویسے اولاد کا نہ ہونا تو آزمائش ہے ہی، اولاد کا ہونا بڑی آزمائش ہے، تو انبیاء نے دعا کی اس نعمت کے لیے جس کو اولاد کہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بہت گنے چنے لوگ انگلیوں پہ گنے جائیں جن کو اولاد نہیں ہے، اکثر کو یہ نعمت دی ہے، لیکن اس نعمت کے معاملے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس نعمت کو جیسے استعمال کرنا چاہیے، اس نعمت کا جیسے حق ادا کرنا چاہیے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، دینی طور سے ان کو ابھارنا اور اپنی نسلوں کو سنوارنا، تاکہ آنے والی نسلیں، ظاہر سی بات ہے میری تربیت اولاد کو ہوں گی، یہ اولاد ایک نسل بنیں گی، نیکسٹ جنریشن بنیں گی، تو ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں اتنی کوتاہیاں نظر آ رہی ہے، اللہ رحم کرے کہ ہماری اولاد بے راہ روی نظر آ رہی ہے، ہمارے پاس جو کچھ فکریں آج نظر آتی ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کی فکریں، کسی کے پاس چوری ہو جائے ارے پورے شہر میں بات مشہور ہو جائے، چوری ہو گئی ان کے پاس، بہت مال چلا گیا، ڈاکہ ڈال دیا جائے ارے بہت برا ان کے ساتھ، ڈاکہ پڑ گیا ان کے پاس، تو مال کے کھونے پر سب کو افسوس ہو رہا ہے، اخبار میں آ رہی تو پڑھنے والا افسوس کر رہا ہے, جس کا گیا وہ افسوس کر رہا ہے, اس کے خاندان والے افسوس کر رہے ہیں. لیکن کیا کبھی مال والی نعمت کے ضائع, لیکن کیا کبھی ہم نے اولاد والی نعمت کے ضائع ہونے پر فکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اولاد والی نعمت کے ضائع ہونے پر فکر کیا؟ ہم اپنے گلیوں سے نکل جائے, مسلم محلوں سے گزر جائے, مسلم بستیوں اور چوراہوں سے گزر جائے, ہم ان بچوں کو جو مسلمانوں کے بچے, ہمارے بچے, ہماری نسلیں ہیں, یہ اس امت کا حصہ ہے, ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو خود خون کے آنسو ہم روتے ہیں کہ یا اللہ ان کا کیا ہوں گا, کیسی بہرا روی ہے, کیسی گمراہیاں ہیں, کیسے نشے ہیں, کیسی منشیات ہیں, کیسی زبان ہے, کیسی گالیاں یہ دیتے ہیں, کیسے ان کے اخلاق ہیں, کیسے ان کے لباس ہے, صاف ستھرائی کا کوئی خیال نہیں. غریبی اور صاف ستھرائی کا کوئی تعلق نہیں ایک دوسرے سے. صحابہ غریب تھے لیکن صاف ستھرے رہتے تھے. مال کا صاف ستھرائی سے پانی تو میسر ہے, منہ تو دھو سکتا ہے نا, ہمیں وہ تمیز, وہ اخلاق نہیں ہے, دنیا جینے کا طریقہ ہم نہیں جانتے, ہمارے نبی کی سنت نہیں جانتے. نتیجتاً خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ یہ ہماری نسلیں راستوں پر ضائع ہو رہی ہے, یہ ہماری نسلیں ہیں جو کس طرح سے ناپاک زندگیاں گزار رہی ہیں, یہ ہماری نسلیں ہیں جو بہائی کی زندگی گزار رہی ہیں. اور ہماری چونکہ فکروں کا مرکز, ہماری جو ہے سوچ کا مرکز, سینٹر ہماری اولاد نہیں ہے, وہ دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا ہے, جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری اولاد ضائع ہو رہی ہے. لیکن اس پہ کوئی افسوس نہیں آتا, کوئی اخبار میں پڑھا کبھی میری اولاد ضائع ہو گئی, فلاں سب بڑے ہو کیا برا ہوا, نہیں. اس لیے کہ مال کے جانے پر ہم کو افسوس ہے, اولاد کے ضائع ہونے پر اللہ ہم پہ رحم کرے ہمیں افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے. اس لیول پر ہم جا چکے ہیں, یاد رکھی, اس لیول پر جا چکے ہیں. اور شیطان نے اس چیز کو پکڑ لیا اور آج ہمارے بچوں کا وہ ایمان لوٹ رہا ہے, آج ہماری اولاد کی حیا کو وہ لوٹ رہا ہے اور ان کو بے شرم بنا رہا ہے. آج ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا باغی اور جو ہے ان کو بغاوت کرنے لگا رہا ہے اور ہم چپ ہیں. شیطان آج ہماری نسلوں کو سب سے پہلے ایمان سے دور کر رہا ہے, لوٹ رہا ہے, دوسری طرف بےحیائی کے دلدل میں انہیں ڈال رہا ہے, اور تیسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے اور ہم لوگ چپ ہیں. کوئی منصوبہ ہمارے پاس نظر نہیں آ رہا اولاد کی تربیت کا, الا ماشاءاللہ. اور میں اپنی زبان میں کہتا ہوں, ہو سکتا تلخ ہو سکتا غلط بھی ہو, لیکن کچھ حد تک یہ صحیح بھی ہے, میں کہتا ہوں مسلمانوں کے بچے ایک جنگلی جھاڑ جیسا ہے, بیج لگ گیا لگ گیا, اگ گیا اگ گیا, پانی پڑ گیا بارش کا پڑ گیا, پودا بڑھ گیا بڑھ گیا, جل گیا جل گیا, جس سے کوئی فکر نہیں. یہ وہ درخت نہیں ہے, یہ وہ پودا نہیں ہے جس کو لا کر لگایا جاتا ہے, فکر کی جاتی ہے, حفاظت کی جاتی ہے, ہر بار اس کی نشو و نما پر خیال رکھا جاتا ہے, تیز بارش سے اسے بچایا جاتا ہے, تیز دھوپ سے بھی اسے بچایا جاتا ہے, جتنی دھوپ چاہیے اتنی دی جاتی ہے, جتنا پانی چاہیے اتنا پانی دیا جاتا ہے, جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تھوڑا بڑھتا ہے تو اس کو گرنے سے روکنے کے لیے باندھا جاتا ہے, اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کاٹ کے اس درخت کو چھوٹا کیا جاتا ہے, تاکہ جب یہ بڑا درخت بن جائیں گا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, آندھی اور طوفانوں کو یہ سامنا کریں گا. لیکن ہمارے مسلمان بچے, یہ وہ درخت وہ پودا نہیں ہے جس کے تعلق سے مالی بہت فکر مند ہوتا ہے, بلکہ یہ وہ درخت ہے, اللہ رحم کرے, ہو سکتا میں غلط بھی ہوں لیکن یہ بات بہت حد تک سچ بھی ہے, کہ ہمارے بچے ایک جنگلی جھاڑ کے جیسا بیج گر جاتا ہے, پودا لگ جاتا ہے, بڑھ گیا تو بڑھ گیا, ہو گیا تو ہو گیا, سدھراوا رہا تو سدھراوا رہا, دیندار رہا تو رہا, بگڑ گیا تو بگڑ گیا, بس ایک اولاد بگڑ گئی ایک اولاد اچھی نکلی. تربیت تربیت دونوں کی نیکی میں نے, ماشاء اللہ, یہ قدرتی طور سے ایسا ہو گیا, یہ قدرتی طور سے ایسا ہو گیا, یہ حال ہے. اور پھر کبھی کبھار والدین رونا بھی روتے ہیں, ارے میرے بچے بگڑ گئے, میرے کو سنتے نہیں, بیمار ہو گیا دوا لا کے نہیں دیتے, میری پریشانی مدد نہیں کرتے, میرے کو پیسہ نہیں دیتے. تو میں کہتا ہوں, یاد رکھ, اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا اصول یاد رکھ لیجیے. والدین, میں بچوں کو ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والدین نے آپ کی غلط تربیت کی تو آج آپ ان سے بدلہ لیجیے, بالکل نہیں, یہ ان کی غلطی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, والدین بہت سوچے کہ آج دینا ہے تو کل لینا ہے. تو ہماری فکروں کا مرکز صرف اور صرف دنیا بن چکی ہے, جس کے نتیجے میں ہماری اولادوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے, اور جو برائیاں پھر پھیلتی جا رہی ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اس معاملے میں, کیسی آپ کی تربیت تھی, کیسے آپ نے اپنے بچوں کی, کیسے آپ نے دوسروں کی بچوں کی, کیسی شفقت, کیسی محبت, کیسی رہنمائی, کیسے ان کو سکھاتے, کیسی تربیت دیتے, یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج وقت کی کمی کی بنیاد میں صرف پانچ اصول, گولڈن رولز رکھوں گا. ان اصولوں کو انشاءاللہ عزیز اگر اولاد کی تربیت میں آپ اور میں, یا میں اور آپ لاگو کریں گے انشاءاللہ, تو ہماری اولادوں کو کچھ نہ کچھ آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ عزیز ہم طے کر پائیں گے, اور دنیا کے فائدے تو انشاءاللہ العزیز ہوتے ہی رہیں گے. اس لیے کہ جس کا الٹیمیٹ گول میرٹ ہے, آخرت ہے, تو اس کے لیے ڈسٹنکشن اور فرسٹ کلاس آنا آسان ہو جاتا ہے. جس کا الٹیمیٹ گول ہی فرسٹ کلاس ہے تو سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس یہ فیل ہونا آسان ہو جاتا ہے. تو آخرت ہمارا گول ہے تو پیچھے کا تو انشاءاللہ عزیز میں اور آپ پا ہی لیں گے کچھ نہ کچھ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا ہمیں یہ بات کو سوچنا ہے، آئیے وہ رہنما اصول کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں، فرسٹ رول ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رہنما پہلا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں، جس سے اپنے بچوں کی تربیت میں ہم جو ہے وہ کر پائے جو ہم چاہتے ہیں، بچوں سے وہ نکال پائے جو چاہتے ہیں، وہ بنا پائے جو وہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیے تو پہلا رول ہے وہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ پیار، محبت، شفقت، الفت کا ان کے ساتھ معاملہ رکھیے، فرسٹ رول ہے یہ۔ بچے کبھی بھی آپ کی ضد، آپ کی مار، آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے کچھ نہیں بن سکتے، یہ پہلا گولڈن رول ہے، آپ یاد رکھ لیجئے۔ بچوں کو میجورٹی آف پارٹ لو اینڈ افیکشن ہوں گا، پیار اور محبت کا معاملہ ہوں گا، اور مائنورٹی بہت چھوٹا حصہ ڈانٹ ڈپٹ کا بھی ہوں گا، جو کہ وہ بھی ان کے تربیت کے لیے ہوں گا، پیار محبت بھی تربیت کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ بھی تربیت کے لیے ہوں گا۔ یاد رکھیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو ڈانٹ اور ڈپٹ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ان کی اصلاح ہو، بلکہ اس لیے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جا سکے۔ اب بولیں گے بچوں سے کیسا بدلہ، آج صبح سے وہ یہ جو ہے نا کھون کھو کھو کھو اس کا چالو، اب بتاتا دوپہر میں ملنے دو، دوپہر میں ایک آواز نکالے گی پھاڑ، صبح سے دیکھ رہا بیٹا تیرے کو، آپ نے اس کو تربیت کے لیے نہیں مارا، آپ نے اس کو بدلہ لینے کے لیے مارا، صبح سے جو اس کو آپ کو تنگ کر رہا ہے، سمجھ رہا؟ بزنس کو تو کتنے آپ پیار محبت سے ڈیولپ کرتے ہیں، بزنس کرے ہوں گے نا سب نے، کسٹمر ہے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا کسٹمر ہے جو صرف روز آ کر دام پوچھ کر جاتا ہے، منہ تک آئے اور کھانے نہ ملے ایسی حال کرتا ہے، دام پوچھ لیا سودا طے ہوا، جان دو میں کل آتا ہوں، لیکن اس کسٹمر کو بھی آپ کبھی ڈانٹتے نہیں، کیوں؟ ڈانٹ دوں گا تو اگلا کسٹمر بھی نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے دکان بھری بھی تو دکھ رہی نہ، یہ چلے جائیں گے بدنامی کریں گے، آنے دو، ہے نا؟ تو بچوں کے معاملے میں کیوں پھر یہ معاملہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، اکثر پارٹ آپ کا محبت ہے، بہت مائنر پارٹ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، آپ کی ذاتی زندگی سے تو وہ بھی نہیں ملتا ہم کو، لیکن آپ نے اس کا حکم دے رکھا ہے کہ نماز کو نہ جائے 10 سال کے بعد تو مارو، ہے نا؟ تو حکم دے رکھا ہے، آپ کی ذاتی زندگی میں تو نہیں ملتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ نے 10 سال میں مجھے ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا، کہ انس کیا کر دیا؟ وہ بولے تو یہ عام کہیں گے، انس کیا کر دیا؟ نہیں کہا مجھے 10 سال۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا بچپن گزارا، آپ غلام تھے خریدے ہوئے آپ کے، پھر آپ نے نام بھی دیا تھا زید بن محمد، اس لیے کہ اس زمانے میں عربوں کا طریقہ تھا غلاموں کو اپنا نام دیتے تھے، ان کے والدین نہیں پتا تھے، بعد میں قرآن کی آیت نے کہا کہ جو جن کے سگے سلبی باپ ہے انہی کا نام دو، تو پھر زید بن محمد کے بدلے ان کا زید بن حارثہ جو اصل نام تھا دیا گیا، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی مارا نہیں، یاد رکھی، مارا نہیں، یاد رکھی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ جانتے ہیں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اگر تاریخ پڑی ہوئی تو پتہ چلے گا، آج نوکروں کے ساتھ لوگ کیا کرتے تو غلاموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اندازہ لگا لیجیے، جو خریدے اور بیچے جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی۔ تو پہلا رہنما اصول یاد رکھیے، کبھی مت ڈانٹیے، کبھی مت ماریے، اور اگر ڈانٹتے بھی اور مارتے بھی ہے تو تربیت کے لیے میجورٹی آف پارٹ لو اینڈ افیکشن، محبت، الفت، انسیت، وہ کیجیے ان سے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ آپ جب ان سے محبت اور الفت اور انسیت کرتے ہیں تو ان کے پست حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آگے چل کے بڑے بڑے جو ہے نئے کارناموں کو انجام دیتی ہے نہیں؟ جب پیار اور محبت والدین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوا آگے بڑھو، تو یہ بچہ جو آج چھوٹا ہے کل یہ والدین کی اس محبت اور اس بات کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، اور آج اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو وہ کرتا تھا یہی غلطیوں پہ سمجھایا گیا، سوارا گیا، ڈاٹا ڈپٹا بھی گیا، تو ان اصولوں کے تحت اگر کیا جائے یہ غلطیاں کل اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بن جاتی ہے، کہ کل تک یہ ایسی ایسی گڑبڑ کرتا تھا آج ماشاءاللہ انوینشنز کرنے لگا ہے، وہی تو اس کی اسٹارٹ تھی نا، وہ غلطیاں اس کی اسٹارٹ تھی، یہ چیز کو اس نے ملا دیا، ارے کچھ تو بھی نیا کام کر دیا، لیکن کل والد بولتے فخر ہوتا ہے میرا بچہ وہاں چلے گا سائنٹسٹ بن گیا، کیسا وہ بچپن میں ایسی گڑبڑ کرتا تھا آج سائنٹسٹ بن گیا۔ تو اگر یہی بات آپ یاد رکھیں، آپ کی تھوڑی سی ہمت اس کو پستی سے اٹھا کے بلندی پہ لے کے چل جاتی ہے، آپ کا پیار اور الفت اس کو بہت آگے بڑھاتی ہے، اور یہی چیز جو اس کی پیار اور محبت، جو اس کی غلطیاں نہیں، جو اس کی کوتاہیاں تھیں، وہ اس کو تبدیل کر کے اس کی اسٹرینتھ، مطلب اس کی ویکنیس اسٹرینتھ میں بدل جاتی ہے، اس کی کمزوریاں طاقت میں بدل جاتی ہے آپ کے پیار محبت سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی غلطیوں کی بھی اگر صحیح اصلاح کی جائے، یہ غلطیاں اس کے بعد آنے والی زندگی میں بہت کچھ نئے کارنامے اس سے نکلوا لیتی ہے۔ یاد رکھیے تو یہ فرق پڑتا ہے، تو پہلا اصول یاد رکھیے۔ بچوں کو مارنا نہیں ہے، مارنا کبھی بھی پارٹ آف ہمارا ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ہمارے استاد کیا استاد تھے، کیا تعلیم کا طریقہ تھا، چنے رکھتے تھے بغیر بنے ہوئے ساتھ میں۔ ارے چنے کا کیا تعلق تعلیم سے؟ ہاں پھر جب ہم پڑھتے نہیں تھے نا بولتے ادھر آؤ، پھر کان کے یہاں چنا لگاتے تھے اور پھر دباتے تھے، آ جان نکلے تک دباتے تھے، پھر جان نکلتی تھی یا پیشاب نکلتا تھا ہمارا، پھر ہم نے اس کے بعد سیکھ لیا کبھی ایسا نہیں کرنا، ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ یہ ایجوکیشن کا میتھڈ غیر سنت طریقے پہ مبنی ہے، یہ کبھی بھی ایجوکیشن کا صحیح سسٹم نہیں ہو سکتا، ان اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ارے ہمارے استاد کیا استاد تھے، نلیاں سیک دیتے تھے ہماری، ڈنڈا لے کے مارتے تھے پنڈلیوں پہ، اور کیا پڑھے پھر ہم نے؟ ہو سکتا ہے درست ہو، سنت نبوی نہیں ہے تعلیم کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا۔ میں بھی سکسیزفل ہو کچھ لوگوں کے لیے، لیکن انسکسیزفل اسٹوریز اگر آپ پڑھیں گے نا، ڈراپ آؤٹس کی اسٹوریز جو نکلے اس تربیت اور اس نظم اور مارپیٹ سے، وہ زیادہ ملیں گی بہ نسبت سکسیز اسٹوریز سے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی اور ہر بچے کو آکوپائی کر رہے ہیں اور اس کو اس کے علم، اس کی تعلیم اور اس کے سمجھ کے اعتبار سے دے رہے ہیں، اور ہر بچہ، ہر صحابی کارنامہ انجام دے رہا ہے، کوئی جہاد کے میدان میں، کوئی تجارت کے میدان میں، کوئی حکومت کے میدان میں، سب کے سب، کوئی تفسیر کے میدان میں، کوئی فن حدیث کے میدان میں، سب کے سب کامیاب ہے، سب کے سب کامیاب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہوتا ہے۔ تو پہلا کام والدین کو یاد رکھنا ہے، محبت میجر پارٹ، مار بھی ہوں گی تو بھی تربیت اور محبت کا ہی حصہ ہے وہ، نہ کہ ریونجر بدلہ کی۔ صبح سے تنگ کر رہا آج، اب بتاتا ہے، دو مہینے سے بیمار تھا برداشت کر لیا، اب بتاتا دیکھو میں، اب آیا تو موقع بدلہ لینے کا، کبھی مت کیجئے ورنہ بچے بنی ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے آپ کیسا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی غلطیاں، بچوں کی حرکتوں میں دلچسپی لیتے، اور صرف اپنے نہیں آپ سب کے ساتھ ہی معاملہ کرتے، دلچسپی لیتے، انٹرسٹ لیتے کہ بچہ کچھ غلطی کر رہا ہے، بچہ کچھ بول رہا ہے، آپ انٹرسٹ لیتے اور ان سے پیار محبت کرتے، اپنے اور دوسروں کے بچوں سے، یہ آپ کا معمول تھا۔ سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور سید انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں سے زیادہ بچوں اور گھر والیوں پر جو ہے رحم فرمانے والے تھے، بچوں اور گھر والیوں پر رحم فرمانے والے تھے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں پر رحم، محبت، شفقت کرتے وہ دو لوگ تھے، پہلے بچے اور دوسرے اپنی بیویاں، گھر والیوں سے مراد، سب سے زیادہ فرسٹ بچے اور دوسری بیوی، سب سے زیادہ آپ رحم کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پڑوسی ہے، السلام علیکم کیسا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ باس ہے، السلام علیکم باس کیسا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ دوست ہے، اور کیا چل رہا ہے؟ دوست ہے۔ گھر میں آتے، کیوں یہ نہیں بنائی تو نے، نمک زیادہ کر دی تھی کل، یہ بیوی کے ساتھ سلوک، بچوں کے ساتھ تو یہ سلوک ہے، بچے باپ کو دیکھ کے پہلے نکل جاتے رفا دفا گھر سے، تڑی پار گھر سے دوسرے گھر میں، اوپر سے کود کے دیوار کے، ادھر سے ادھر چھت کے، اوپر سے ادھر کے چھت سے ادھر کے چھت پہ، باپ سے ملنا ہی نہیں، حال یہ ہے۔ دوسروں سے آپ مل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے بچوں سے اور گھر والیوں سے تھے، باقی سب سے اس کے بعد، ہمارا معاملہ ہم سب سے اچھے اور پھر گھر والیوں سے اور بچوں سے سب سے برے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان دوسروں سے اچھے سے اخلاق سے ملتا ہے اور گھر والوں سے اچھا نہیں ہے، وہ انسان سرٹیفائڈ ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں، یاد رکھ لیجیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے اقوال سے بھی ملتا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہوں، آپ نے حدیث میں فرمایا۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے، بیویوں سے اچھا ہے، اور میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں اپنی بیویوں سے، آپ نے فرمایا۔ تو کرائٹیریا ایک انسان کے اچھا ہونے کا، اس کی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک، اس کے بچوں کے ساتھ اس کا سلوک ہے، نہ کہ عوام اور دوسروں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ سب سے زیادہ شفقت محبت کرتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو گود میں لے لیا، گود میں لینے کے بعد اس بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں پیشاب کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس دیا اور کہا پانی لاؤ، اور پانی سے اپنے کرتے کو دھو لیا۔ کیا کیا؟ کہا پانی لاؤ، دھو دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی، نبی کی آنکھ پہ پیشاب بچے کا، نہیں، آپ نہ غصہ ہوئے، نہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن ہوتا نا، یہ بل جو بولتے ہیں وہ اڑ جانا، ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ خالی مسکرائے، بلکہ اس بچے کی ماں نے کہا رے رے رے، اس نے غلط، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس بچے کو اپنے اس کی ماں کے پاس دیا، پانی لیا اور دھو لیا۔ سمجھے آپ بات کو، ہے نا؟ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، اگر بچے پیشاب کر دے تو تربیت کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا اور مارنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ درست ہوتا تو نبی کے فوراً ڈانٹتے اور بولتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرو جب پیشاب کرے تو، وہ ان کے پارٹ آف نیچر ہے۔ ہاں لیکن بچہ بڑا ہوتے جا رہا ہے پھر بھی سیکھ نہیں رہا ہے، تو پھر اس کو ڈانٹا ڈپٹا جا سکتا ہے، وہ بھی محبت کے تحت ہی ہوں گا، تربیت کا پارٹ ہوں گا، نہ کہ ریونج اور بدلہ ہوں گا۔ سمجھے آپ بات کو؟ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، اور وہ بھی جانوروں جیسا سلوک نہیں کیا جائیں گا بچوں کے ساتھ، جیسا کچھ والدین کرتے ہیں جانوروں کے جیسا۔ غلطی ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی، تھوڑی سی مار بھی ہو سکتی، لیکن وہ ان کے عمر اور ان کی عمر اور ان کی صلاحیت کے تقاضے کے تحت ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ بہت ہلکا سا کہ کیوں ایسا کیا، گھور کے تھوڑا دیکھ لیا، کافی ہو گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ نہیں کہ آپ پنچز دے رہے ہیں، لاتوں سے مار رہے ہیں، ہاتھوں سے مار رہے ہیں، جہاں دل بولا وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویسا نہیں ہوں گا۔ وہ بہت لمیٹڈ، بہت ہلکا، بہت ہلکا۔ جو زیادہ دل پہ لگے، بولنے کا مطلب یہ جس پہ نہیں، ایسا ٹچ بھی کر دیا، کیوں ایسا کرتے، تو بچہ دیکھے ڈر جاتا، دل پہ لے لیتا کہ دل پہ، کہ ان کی اصلاح ہو، کہ نہیں میں نے غلط کیا، والد ناراض ہوتے، میں نے غلط کیا، والدہ ناراض ہوتی ہے۔ تو زیادہ معاملہ جو ہے رحم اور شفقت کا ہوں گا۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کی اور جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہتے ہیں، میں چھوٹا تھا، میرے والد ملاقات کے لیے لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرا نام یوسف رکھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ تو اللہ کے رسول دوسروں کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، بلکہ آپ کا معمول تھا، ایک روایت میں آتا ہے انصار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں نکلتے، ہم انصاری بچے کھیلا کرتے، اللہ کے رسول ہم کو سلام کرتے اور ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرتے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ معمول تھا آپ کا۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، تو دوسروں کے بچوں کا کب ہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں کے سر پہ گلی میں ہاتھ پھیرتے، ہم پھیرتے کسی کے بچوں پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، کیونکہ ہم تو بہت ہائجینک لوگ ہیں، ہم کو تو پہلے یہ سوچا تھی اس کے بال کتنے گندے ہوں گے، ہاتھ لگاؤں تو کیا کیا لگ جائیں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ پیار محبت بھی ہمارا بہت ہر چیز اسکوپ کے اندر ہے، لمٹس کے اندر ہے، اور ان نیسری ڈیولپڈ ہائجین کے اندر ہے۔ صاف ستھرا اسلام کا پارٹ ہے، لیکن ان نیسری جو ہم نے ڈیولپ کر لیا نا، کہ کسی کو بچے کو بوسا بھی لے رہے تو اس کو ٹیشو پیپر لگا کے اوپر سے بوسا لے رہے، نہیں مے بی انفیکشیس ہو جائے بچہ اس کا، مے بی، مجھے لگ سکتا ہے یہ حالت ہے ہم لوگوں کی، نہیں نہیں نہیں ان کو جو ہے یہ نہیں بولے، حالت یہ ہم لوگوں کی ان نیسری۔ آپ کیسے پیار کریں گے اس بچے کو؟ آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، آپ کو 100 خیالات ہیں آپ کے ذہن کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑا اہم پارٹ ہے، یاد رکھیے، پیار محبت اور شفقت کا۔ یہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے ان نیسری دنیا کو پتہ نہیں دیکھ کے کیا کیا چیزیں ڈیولپ کر لی، جو سنت رسول سے لینا تھا تربیت تعلیم، وہ ہم پتہ نہیں کسی سے لے رہے۔ سمجھ رہے آپ؟ فلاں علامہ یہ فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے، حالت یہ ہو چکی ہے ہماری، ہم غیروں کی تعلیم کو اپنے سے اعلیٰ افضل سمجھتے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو سرمایہ ہے نا، جو چیز اللہ نے ہم کو دیے، وہ چیز کو ہم بہت، اللہ رحم کرے، کم تر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے، جو ایک اور روایت آتی ہے جو سلام کے تعلق سے میں آپ کو جو بتا رہا تھا، وہ روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصار کے بچوں کے پاس سے گزرتے اور وہ کھیلنے مشغول ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے اور سر پر ہاتھ پھیرتے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بچوں کو سلام کریں، ادب یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، سنت یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کریں۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ چھوٹے کرنا چاہیے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ سلام کرتے تھے بچوں کو، کرنا چاہیے، اس سے بچے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بچے کو چوم رہے تھے، ایک صحابی آئے اور کہا، یہ شروعاتی دور کی بات ہے، کہ اللہ کے رسول مجھے تو 10 بچے ہیں، 10، میں نے تو کبھی ایسا پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ تو بچوں پہ رحم نہیں کرتا نا، پیار محبت رحم ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع کیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی گھر گئے، ان کا لڑکا آیا، اس کو پیار کیا اور مانڈی بٹھایا، تو کہا کیا تو تیری لڑکی کے ساتھ یہی کرتا ہے؟ تو کہا نہیں، تو کہا اس کے ساتھ بھی کر ورنہ ناانصافی ہوں گی، دو اولاد دونوں کے ساتھ کیجیے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول بچوں کو چوم رہے تھے، دوسرے بچوں کو چوم رہے تھے، اس نے دیکھ کر کے، اللہ کے رسول ہمارے قبیلے میں تو کوئی بچوں کو چومتا نہیں ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا سنیے، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں اس معاملے میں، کہ تو یہ نہیں کرتا ہے، تیرے بستی والے قبیلے والے نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو بچوں کو پیار کیجیے، الفت کیجیے، محبت کیجیے، نزدیک رکھیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے یہ رہنما اصول ہمیں ملتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیار محبت کرتے، ان سے مذاق کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو، تو کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اور اس ان کے بھائی سے کہتے ہیں کہ یا اے ابو عمیر، کیا کہہ رہے ہیں ان کو، اے ابو عمیر۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، اس کا نام عمیر تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کے طور پر انس بن مالک کے چھوٹے بھائی، بہت چھوٹے تھے وہ، ان کو کیا کہتے تھے، ابو عمیر، جن سے وہ خوش ہوتے تھے، بچہ ہنستا تھا ارے میں، عربوں میں ابو کہتے ہیں، جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو ابو فلاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کسی کو لڑکا ہوگا اس نے نام رکھا عبداللہ تو ابو عبداللہ اس کا نام ہوگا، اس کی والدہ کا ام عبداللہ بولتے ہیں کہ عبداللہ کی ماں، عبداللہ کا باپ، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول ان کو مذاق سے بولتے تھے۔ اب بڑے بچے، آپ چھوٹے بچے کو اگر کوئی یہ پوچھا بیٹے آپ کی شادی ہوگی تو کیسے ہنستا ہو، اس کو سمجھتا کہ میری شادی نہیں ہو سکتی اور انکل مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول فرما رہے ابو عمیر، تو وہ شرماتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے، میری تو شادی نہیں تو بچہ کہاں سے ہوں گا مجھے عمیر، وہ چڑیا کا نام تھا عمیر، سمجھ رہے آپ، تو نظر مالک فرماتے اللہ کے رسول اس سے مذاق کرتے۔ ایک مرتبہ آپ آئے، روز آتے تھے آپ ان کے گھر روز، اور مذاق کرتے تھے، کھیلتے تھے، ہنساتے تھے میرے بھائی کو۔ ایک مرتبہ آئے تو یہ بڑے ناراض تھے، منہ لٹکا ہوا، آپ نے بولا کہ کیا بات ہے آج منہ لٹکا ہوا ہے، کھیل نہیں رہے میرے ساتھ، تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو عمیر اس کی چڑیا تھی وہ کل مر گئی، مر گئی وہ چڑیا، تو غم ہے، تو آپ نے کہا نہیں آج تو پھر یہ غم سے تھوڑا سا میری بات نہیں مانے گا، کل آتا ہوں ہنسانے کے لیے۔ تو آپ جاتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ، جاتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے، ان کی سائیکولوجی کو سمجھتے تھے کہ بچہ آج غم سے آج چھوڑ دو، کل آتا ہوں ہنسانے کے لیے، چلے گئے آپ ریٹرن۔ تو یہ تو آپ کا حال تھا۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرتے ہیں، سوچتے ہیں آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے صف میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور رونے کی آواز آنے سے میں جانتا ہوں ماں کے دل پر کیسی چوٹ لگتی ہے جا کر، اس سے نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ مطلب آپ سب سوچ رہے کہ آج لمبی صورت پڑھاؤں گا، بچے کی رونے کی آواز آئی، شارٹ کر دیا نماز کو۔ دیکھیے کتنے رحیم اور شفیق تھے اللہ کے رسول کہ بچے کی رونے کی آواز سے وہ کرتے تھے، اور یہاں تھوڑا سا ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، بچے نہیں آنا مسجد میں، بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، ماں چونکہ بچہ لے کر آئی ہے مسجد میں، جس کے نتیجے میں اللہ کی نماز چھوٹی کر رہے ہیں، اور رونے والا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ہر بچہ نہیں روتا ہے مسجد میں، دو تین سال چار سال کا بچہ روتا ہے، اس سے بڑا بچہ روتا نہیں ہے، مستی کرتا لیکن روتا نہیں ہے، بچے آ رہے ہیں بچپن سے تب بڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو حال یہ دس دس پندرہ پندرہ سال کے بچے ہو گئے، اے پیچھے جا چال سال، پیچھے جا نماز میں صف میں، کیوں تیرے کو عقل دار نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، مطلب انڈین کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے 18 ایئرس میں اڈلٹ ہوتا ہے تو ان کو 18 سال کا سرٹیفکیٹ چاہیے، جب ووٹ دیں گا تو صف میں آگے بھی کھڑا رہیں گا، آگے چلو پیچھے، مونچھیاں نکل کر آئے، اس کو مونچھی سے کیا ہوتا، چلو پیچھے، بالغ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان کو مونچھ کے بال آتے ہیں، بغل میں بال آتے ہیں، زیر ناف بال آتے ہیں، تو اس کا مطلب بالغ ہو گیا ہے بچہ، لڑکی کو حیض آ جائے اس کا مطلب بالغ ہو گئی لڑکی، تو یہاں حالت یہ ہے، چلو پیچھے۔ تو پہلے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں، بچپن میں ہکا لو اور بڑے ہونے کے بعد پکڑ پکڑ کے لاؤ، آتا کیوں نہیں مسجد میں، آتا کیوں نہیں مسجد، تو بچپن میں ہکا لو، بڑے ہونے کے بعد پکڑ پکڑ کے لاؤ، بچپن میں رکھو ان سے شفقت۔ اللہ کے رسول کی حدیث بچے سنتے ہوں گے نا کہ ہم چھوٹے تھے جب روتے تھے تو نبی اکرم سے نماز چھوٹی کر دیتے تھے، کتنی ان کو محبت پیدا ہوتی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خیال رکھ رہے ہیں نبی ان کا۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا بچے آتے تھے، بچے آئیں گے تو کبھی رو بھی دیں گے، بچے آئیں گے تو کبھی پیشاب پیخانہ بھی نکل ہو نا، چھوٹے بچے مسجد میں آ جائے تو کچھ نکل گیا، ڈائپر سے نکل گیا، سہولت ہے پھر بھی ہوتا ہے، غلاظت کر دیا بچے نے مسجد میں، بولتے نہیں لانا، بار بار لے کر آتے سنتے نہیں تم، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ وہ عربی کو یاد کیجئے، مسجد میں بھی پیشاب کر دیا تھا آ کر، وہ تو بڑا تھا نا، آپ سب نے کیا کیا، اس صحابہ کو حکم دیا پل جاؤ، دھو ان کی ٹانگا توڑ کے نکال دو، قتل کر دو ان کو، کہ تو مسجد نبوی میں پیشاب، کہا کہ رک جاؤ، کرنے دو، روکو مت، تکلیف ہوتی ہے نا پیشاب رکنے سے، لیٹ اٹ بی۔ اس کے بعد کہا پانی ڈال دو، اس کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں پیشاب نہیں کرتے۔ یہ ایجوکیشن ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے جو نبی کی تھی، اس وجہ سے لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے تھے، جانی دشمن تھے ان کے جو لوگ وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے تھے، نہ صرف آپ کے لیے، آپ کی ہر ادا پر جان دے سکتے تھے۔ تو یہ کیوں ہوا، یہ پیار اور محبت، یہ انسیت کا معاملہ تھا، تو اللہ کے نماز شارٹ کر دیتے تھے، اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے ایک فرض کو بچوں کے لیے، ہے نا۔ اسی طرح آتا ہے آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر، مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اب چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا فرمایا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، بوڑھوں کی عزت نہ کرے۔ بچوں سے محبت پارٹ آف ریلیجن ہے، اسلام کا حصہ ہے، یہ دین ہی ایسا ہے، یاد رکھیے اس کی خصوصیت ایسی ہے، اس لیے کہ ہیومن نیچر ہے، یہ دین انسانی فطرت ہے۔ تو پہلا اصول یاد رکھ لیا، محبت کا تقاضا زیادہ، لاڑ مار بھی ہوں گی ڈانٹ بھی ہوں گی لیکن بہت کم مائنر پارٹ ہوں گا. اور بچے سیکھتے ہیں, اگر بچے اس سے نہیں سیکھتے تو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاتا کہ مارنے کا بھی بتا کے جائیے آپ تاکہ بچے سیکھے. آپ نے میجورٹی آف پارٹ سکھایا تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کل بڑے بڑے کارنامے انجام دینے لگی جس پہ محبت اور انسیت سے اصلاح کی گئی تھی, اور ان کی چھوٹی چھوٹی ہمت افزائیاں ان کو آگے اتنے بڑے بڑے میدانوں میں لے گئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسرا اصول جو آپ کو یاد رکھنا ہے, گولڈن رول جو یاد رکھنا ہے, وہ یہ خلوص دل کے ساتھ بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیجیے. آپ مدرسہ بیچنے کی بات کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, مراد یہ کہ پہلے دین بیٹا اور پھر دنیا, یہ تربیت کا سیکنڈ پارٹ ہوں گا ہمارے کہ بیٹے ہر چیز میں پہلے دین اور پھر دنیا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پہلے دنیا پھر دین. نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج ہم نے دنیا کو پہلے اور دین کو سیکنڈ رکھا, نتیجے میں یہ ہوا کہ دین بھی ہاتھ سے چلا گیا اور دنیا بھی ہاتھ سے چلا گیا. میرے بھائیو یاد رکھو, جن لوگوں نے دنیا کو نہیں دین کو آگے رکھا, اللہ رب العزت نے دنیا کو دھول چٹائی, دنیا ناک رگڑتے ہوئے ان کے پیچھے آئی. جن لوگوں نے دین کو آگے رکھا دنیا ناک رگڑتے ہوئے دھول چاٹتے ہوئے پیچھے آئی ان کی, اور جن لوگوں نے دنیا کو آگے رکھا نہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکے نہ آخرت میں ان کا کچھ معاملہ ہے. فرعون اس کی جیتی جاگتی مثال ہے, حامان اس کی جیتی جاگتی مثال ہے, اور اسی طرح قارون اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. سب کچھ تھا, زمین میں دھسا دیا گیا اپنے خزانوں کے ساتھ, جس کی چابیاں ایک بڑی جماعت لے کر چلتی تھی, ایک بڑی جماعت. صرف کیز, کوئی اگر یہ بولے کہ میں آ گیا ہوں میرے ابھی لاکر کی چابیاں آ رہی پیچھے ایک گاڑی کے اندر بھر کے, تو اندازہ لگائی میری مالیت کا, میرے پاس کیا ہے اس کا اندازہ لگائی, ہے نا. ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال کے لیے چابی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو لاکر رکھتے ہیں خود کا, ایک لاکر کسی کے پاس دوسرا اس کو دیکھتا ہوں لاکر لاکر ہے اس کے پاس, لے جا کے پتھر مٹی رکھتا ہوں, کیا ہے اس کے پاس لاکر رکھ رہا. ایک ہے تو بڑی بات ہے, اس میں بھی اگر چھوٹے سائز کا اتنے بڑا اس سے بڑا تو آتا بھی نہیں لاکر. تو دنیا کا پوزیشن چابی کتنی ہے, تو آپ اندازہ لگائیے قارون کے پاس کیا ہوں گا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایک بڑی جماعت جس کے تعلق سے آتا 20 سے لے کر 80 لوگ جس میں ہوتے ہیں وہ صرف کیز لے کر چلتے ہیں, چابیاں لے کر چلتے ہیں. اگر میں کہوں میں آ گیا ہوں میرا اسسٹنٹ آ رہا ہے پیچھے چابیاں لے کر, تو آپ بولے کیا ہے فیض بھائی کے پاس چابیاں لے کر آدمی چلتا ہے. پھر قارون کے پاس تو گزرے ہیں نا لوگ, دیکھیے نا ان کے نمونے, دیکھیے نا ان کے نمونے, کیا فائدہ ہوا, لیکن کیا فائدہ ہوا ان کو اس مال سے اس دنیا سے. اسلام دنیا کے خلاف نہیں ہے لیکن اسلام کہتا پہلے دین اس کے بعد دنیا. سمجھا؟ تو بچوں کو وقف کر دیجئے اللہ کی راہ اس معنی میں کہ ہر چیز میں مقدم دین بیٹا, دین بیٹا, دین بیٹا, یہ کتاب بیٹا, سنت بیٹا, رسول کا نمونہ بیٹا, شریعت یہ حکم نہیں دیتی بیٹا, یہ پہلے دین اس کے بعد دنیا. اگر یہ نظر میں رکھیں گے میں کہہ رہا ہوں نا, دنیا ناک رگڑ کے پیچھے انشاءاللہ عزیز آپ کے آئیں گی. اور جن لوگوں نے صرف دنیا دنیا دنیا دنیا کی, یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی, یاد رکھے تو آپ کی کہوں گی, نہ فرعون کی ہوئی, نہ حامان کی ہوئی, نہ قارون کی ہوئی, نہ نمرود کی ہوئی, نہ شداد کی ہوئی, نہ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے گزرے ہیں ان کی بھی نہیں ہوئی, یاد رکھیے. آپ کی اور میری کیا ہوگی؟ بڑے بڑے شاہان شان جن کی, جس کو کہیں گے بادشاہ, جن کی حکومت, جن کا مال و دولت کا کیا حال تھا, کہاں ہیں آج؟ کہاں ہیں؟ دفن ہے نا مٹی میں. اب ان کے اعمال ہی ان کے ساتھ ہے نا, آپ اندازہ لگائیے کیا کیا اسٹیٹس, کیا کیا لوگوں کے حالات تھے. ہندوستان کے ایک بادشاہ جن کا نام جو ہے شاہجہاں تھا, مغلیہ دور کے ایک بہت مشہور گزرے ہیں. حالات یہ تھی کہ جی ڈی پی جس کو بولتے ہیں, گراس ڈومیسٹک جو پروڈکٹ ہوتا ہے, مطلب ایک ملک کا جی ڈی پی ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, ان کے دور میں 33% تھی, مطلب ساری دنیا کا 33% پروڈکٹ انڈیا سے بنا کرتا تھا. آج انڈیا کی جی ڈی پی 0.3 ہے, 33%. اور مال و دولت کا یہ حال ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین اکنامی شاہجہاں کے زمانے میں تھی, اتنی زبردست اکنامی, اور ایسا سکہ تھا کہ 20 kgs گولڈ کے کوائنس ہوا کرتے تھے. کتنا, کتنے کلو سونے کا سکہ ہوتا تھا؟ 20 kg سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا. سب سے بڑا کوائن بھی ایشو کیا, سب سے بہترین جی ڈی پی ملک کسی ملک کی اس زمانے میں تھی تو انڈیا کی تھی شاہجہاں کے دور میں. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, کہاں ہیں لیکن آج, کہاں ہیں آج؟ مٹی نیچے, اعمال ان کے ساتھ ہے, باقی کچھ نہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بچوں کو سب سے پہلے وہ کیجئے, اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے, جس نے اپنی اولاد کو ہر بار دین اور دین اور دین سکھایا, جس کے نتیجے میں دنیا اور دنیا اور دنیا ان کو ملتی رہی. اور مثال اسماعیل علیہ السلام کی ہے, پیدا ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے لے جاؤ بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ اس بیوی اور بچے کو, لے کر چلے جاتے، یہ نہیں سوچتے کہ ارے دنیا کا کیا ہوں گا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ، اور میری اتنی محبوب بیوی سے جو دوسری بیوی تھی، ہر چاہتے ایک انسان کو اولاد ہی نہیں تھی زمانے سے، دوسری بیوی سے اولاد ہوئی اور مجھے چھوڑنے کا حکم آ رہا ہے، لیکن دین کے لیے سب کچھ چلو چھوڑا ہے اس جگہ پہ۔ اللہ نے کیسا بدلہ دیا، بچے کو نبوت، اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوتے چلنے کی عمر کو ہوتے، پہلے تو پیدا ہوئے تو چھوڑ کے آ گئے، چلنے کی عمر کو ہو تو کہا جاؤ چلو ذبح کر دو اس بچے کو، چلے گا ذبح کرنے، پھر دین مقدم۔ بچے سے کہا بیٹے میں کس مقصد سے آیا ہوں پتا ہے تمہیں؟ چاہتے تو خاموشی سے بھی ذبح کر سکتے تھے نا۔ تو کہا جو بھی ہو والد بتائیے۔ تو کہا انی فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا کرنا ہے۔ بیٹے سے مشورہ لے رہے، چونکہ بیٹا حاجر جیسی ماں کی تربیت کرتی جائے، جو دین اور دین اور دین دونوں کے، باپ کی نزدیک بھی دین، ماں کی نزدیک بھی دین۔ بیٹا جواب دیتا ہے اے میرے والد، تفعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کر گزرو۔ بچہ چھوٹا ہے میاں، تو حکم ہوا تو بیٹے نے کہا اے میرے والد، تفعل ما تؤمر، جو حکم ہوتا ہے کر گزرو۔ ستجدونی ان شاء اللہ من الصابر، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صبر کرنے والا رہوں گا، کر لی۔ تو یہ ہے دینداری کا نتیجہ، دینداری کو آپ آگے بڑھائیے۔ انس بن مالک کی والدہ کو یاد کیجیے، ام سلیم رضی اللہ عنہا، کیا نہیں تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا، پھر بھی انس بن مالک کو لے کر کے اللہ کے رسول اس بچے کو اپنی غلامی میں رکھ لیجیے آپ۔ انس بن مالک نے آپ کی 10 سال جو ہے غلامی کی، ایک طرح غلامی مطلب خدمت کی، غلام نہیں تھے آپ، خدمت کی، لیکن والدہ نے کہا غلام بنا کے چھوڑتی ہوں۔ 10 ایئرس تک آپ نے خدمت کی، 10 سال میں اللہ کے رسول اب بھی نہیں کہا انس کو، سمجھ رہے آپ؟ تو ام سلیم کے نزدیک ایک نبی کی خدمت کرنا یہ دنیا کے تمام چیزوں سے افضل تھا، سمجھ رہے آپ؟ تو بچوں کو ایسی تربیت دیجئے، دین اول، دین اول، دین اول، سب سے پہلے بیٹا، اس کے بعد سب کچھ، اس کے بعد سب کچھ، سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ آپ مزاج بنائیں گے نا تو یہ بچے انشاءاللہ عزیز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، یہ بچے دنیا اور آخرت میں میرے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائیں۔ آئیے تیسری چیز جو رہنما اصول ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، اور اس کے اندر جو یہ دوسرے اصول میں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہر چیز دنیا داری کی ہوتی ہے، بس وقت نہیں ہے کہ دنیا داری کیسے کیسے بچوں کو ہم سکھا دیتے ہیں، لیکن ہم سکھا رہے ہیں دین داری کو ترجیح دیجئے، دین اول لائی یاد رکھیے، تو پھر دیکھیے کیسی اولاد نکلتی ہے ہماری۔ تیسرا اصول یاد رکھیے وہ یہ ہے، پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے، پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے، کہ پھر کہہ رہا ہوں، پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے، پل پل۔ کتنے بار ایسا ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں عورتوں میں سے کچھ عورتیں ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، میں کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، میں کہہ رہا ہوں مردوں میں سے کتنے مرد ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میرے کو دعا کرتے شرم آتی یار، تھوڑی سی دعا دیتے ہو تو اس سے زیادہ شرم آتی، جمتے نہیں اپنے کو دعا دینا، تو جزاک اللہ بول تو جزا سمجھ جائیں، جزاک اللہ بڑے اللہ آپ کو اچھا رکھے، وہ کرے، مطلب دعا دینے بھی ہم تو شرماتے ہیں، تو اپنے بچوں کو کہاں سے دعا دیں گے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا اللہ اس حق دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک رات فرمایا باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد ہوتی ہی نہیں ہے، ماں کے تعلق سے نہیں کہا یہ بات، باپ کی دعا، چونکہ باپ وہ کم کرتے ہیں نا۔ پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، جس کی جیتی جاگتی مثال اگزامپل دیکھنا ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی ایسا واقعہ آپ کا نہیں گزرے گا قرآن میں جہاں آپ نے اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا نہیں کی، جنریشنز کے لیے دعا کرتے تھے آپ۔ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہوئی، فوراً دعا کی ہے اللہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ نے بشارت دی تم کو بیٹا ہونے والا ہے، کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بیٹا بڑا ہو گیا دعا کرے اللہ اس کی ذریت، اس کی نسلوں کے اندر امام پیدا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جب آپ نے پل پل اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور دیگر اولادیں اور اپنی نسلوں کے لیے دعا نہیں کی۔ نسلوں کے لیے کتنے دور اندیش باپ تھے، چونکہ ایک نسل کے لیے ان کا جد اعلیٰ، ان کا جو باپ ہوتا ہے وہ پوری نسل کا باپ ہوتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ظاہر سی بات ہے ان کے نسل میں جو آئیں گا ان کا بیٹا ہے نا، بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، پوتا بھی بیٹا ہوتا ہے، پڑ پوتا بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا پڑدادا کے لیے، اس کی نسل ہے وہ۔ سب کے لیے دعا، دوسروں کے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کیجئے۔ ہم کہاں کرتے ہیں، اپنے لیے دعا ہی نہیں ہوتی ہم سے، تو نسلیں، بچے بچے کہاں سے آئیں گے؟ مزاج بنا لیجئے دعا کا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جیتی جاگتی مثال ہے میرے اور آپ کے لیے، کتنی دعائیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے یاد رکھیے۔ اور یہ تمام انبیاؤں کا، نیک صدیقین، صالحین اور اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے لیے اور دوسروں کے بچوں کے اور نسلوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ مثال دینا ہے تو پہلی مثال دوں آپ کو. پہلی مثال لیجیے آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. جب یہ پیدا ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اے اللہ عبداللہ کو جو ہے دین کی سمجھ دے, فقہ فی الدین وعلم التاویل, اور عبداللہ کو تاویل قرآن کی تفسیر کا علم دے. اور ہم جانتے عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھے, اسی دعا کا نتیجہ تھے. تفسیر اس لیے تو ان سے لی جاتی ہے, رسول کی دعا تھی ان کو اللہ تعویل, اللہ اس کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما. خوب بولا اور خوب عمر دیں. انس بن مالک ان چند صحابوں میں سے جو سب سے آخری انتقال کر گئے, سب سے لاسٹ انتقال کرنے والے صحابہ میں سے, سمجھ رہے بات, اور 100 سال سے زیادہ اپنی عمر پائی. دیکھیے آپ انس بن مالک ہیں, ساری دعائیں آپ کو مل گئی تو اللہ کے رسول نے دعا دی. اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول بہت دعائیں دیتے تھے. آئیے یہ تو مشہور واقعہ تھا, ایک اور واقعہ سنیے. شعبۃ الایمان میں ایک واقعہ تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کے پاس ہے اور حدیث کے الفاظ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی گود میں بٹھایا, ایک بچے تھے ان کو گود میں بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا نام یوسف رکھا. ایک بچے کے پاس آپ سن گئے, ان کو گود میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا اور کیا نام رکھا؟ یوسف رکھا. اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے, عطا رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے صائب بن یزید کو دیکھا, صائب بن یزید کو دیکھا, ان کے داڑھی کے بعد سفید تھے اور سر کے بال کالے تھے. اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ داڑھی پوری وائٹ لیکن سر کے بال پورے کالے. تو میں نے کہا آپ کے سر کے بال سفید کالے رہ گئے, داڑھی پوری سفید ہو گئی, ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا میں ایک مرتبہ چھوٹا تھا, میرے والد اللہ کے رسول کے پاس لے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی, بارک اللہ فی اللہ, مطلب جب دعا کے لیے لائے تو آپ نے اس کو دعا دی, اللہ تیرے اولاد نے برکت دے اس بچے. تو وہ کہتے جہاں ہاتھ تھا نا, جب برکت کا لفظ ادا کیا تو میرے سر پر تھا, میں انشاءاللہ عزیز مرنے تک وہ نہیں ہوں گا اور ان کے مرنے تک ان کے بال کالے ہی رہے. کہ نبی نے دعا برکت کی زندگی میں دی تھی لیکن ہاتھ کہاں رکھا تھا؟ سر پر. تو کہا اب نہیں تو انہوں پورے بوڑھے ہو گئے لیکن بال کالے ہی رہے ان کے. چونکہ یہ تو برکت کی دعا تو ان کی پوری زندگی کے لیے تھی لیکن ہاتھ چونکہ سر پہ تھا دیتے وقت, تو کہا میرا ایمان ہے کہ میرے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے, ان کے ہاتھ کبھی سفید نہیں مرنے تک, بارک اللہ فی. تو کہا جب ہاتھ یہاں رکھ کے برکت کی دعا دی تو بال کیسے پھر سفید ہوں گے میرے؟ تو آپ مرنے تک بال کالے ہی تھے آپ کے. تو اللہ کے رسول دیکھیے دعا دے رہے, کسی کو سر پہ ہاتھ رکھے, کسی گود میں لے کے, کسی کا نام رکھ رہے, کوئی آ رہا ہے تو وہ کرے, کوئی بچے کو کھجور سنیک جس کو کہتے کھجور چٹا رہے ہیں کسی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ادر کیسے ملتی. اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں, نسلاً ایجپشن ہے, حبشی ہے, دکھنے میں کالے. روایت میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید موٹے ہوٹ ہے, چپٹے چپٹے گال ہیں, ہڈیاں نکلی ہوئی ہے, گھنگرالے بال ہے, کرلی ہے جیسے افریقن لوگوں کے ہوتے ہیں, دکھنے میں انتہائی کالے ہے. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرماتے ہیں میں گود میں بیٹھتا تھا, ایک طرف جو ہے حسن بیٹھتے تھے اور ایک طرف میں بیٹھتا تھا. اکوالٹی دیکھی, ہیومن اکوالٹی. حسن نبی کی خاندان ہے, نبی کا نواسا ہے, اور ادھر اسامہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو کھیلتے کھیلتے سینے سے لگا لیتے تھے اور سینے سے لگا کر یہ دعا کرتے تھے اور فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, ان پر رحم کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, ان پر رحم کر. دعا دے رہے تھے کہ بچوں ایک تو خود کا نواسا ہے تو خیر یہ تو نسل میں آ گیا, لیکن ایک دیکھیے نا وہ کہاں ہے آپ کا کوئی رشتہ دار. دعا دے رہے نا, دعا دے رہے نا. تو یہ دعا ہوتی ہے, سب کو دیجیے, بچوں کو دیجیے, اپنے دیجیے, دوسرے پل پل دعائیں دیجیے, اور خاص طور سے ماں اور باپ دونوں اس کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کو پل پل دعا دیجیے, بس اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ حقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے, ایک دعا ہے, اللہ فرماتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے, اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے, میں تیری طرف رجوع کیا ہوں اور میں فرمانبردار مسلمان ہوں. مجھے نیک کر دے, شکر ادا کرتا ہوں اپنی نعمتوں کا, اپنے والدین کو جو نعمتیں دی اللہ تو نے, اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری ذریت کو نیک بنا دے, اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور مسلمان ہوں. پل پل دعائیں کرے اپنے بچوں کے لیے معمول بنا لیجیے. تھرڈ رول, فورتھ رول, گولڈن رول اولاد کی تربیت کا وہ یہ ہے کہ گھر میں بچوں کے سامنے عملی کردار پیش کیجیے. یہ دعائیں بھی جب ہی کام اثر انداز کیجیے. عملی کردار مطلب باپ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, ماں جو کہتی ہے دین کا وہ کرتی ہے، سچ بولو کا درس دیتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ مت بولو کہتے تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کسی چیز کو حرام کہتے تو عمل کر کے بتاتے ہیں، کسی چیز کو حلال کہتے تو عمل کر کے بتاتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو ہم اگر ابھی ہمارے بچے یہ مدرسے میں جا رہے، وہ اسکول میں جا رہے، یہاں پڑھ رہے، اور گھر کا ماحول کیا ہے؟ وہی جھوٹ، وہی بہائی، وہی جو ہے لپا ڈپی، اور وہی کینہ اور بغض کا ماحول ماں باپ کے اندر اور رشتہ داروں سے، تو پھر یہ بچے کیسے ہوں گے؟ پریکٹیکل ماحول دیجیے، پریکٹیکل ماحول دیجیے بچوں کو، جو آپ ان سے چاہتے ہیں نا، خود عمل کر کے بتائیے۔ آج ہم لوگ بچوں سے چاہتے ہیں کہ بچے یہ بنے، بچے وہ بنے، میرا بچہ عمر جیسا بن جائے، ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تم بھی تو بنو عمر جیسے، پہلے خالی بچے سے امید ہے، میرا بچہ صلاح الدین ایوبی بن جائے جیسا بیت المقدس نے آزاد کیا تھا۔ میرے بھائی تم صلاح الدین ایوبی، تمہارے بچے کو چاہ رہے خود تو کوئی صفت اور خصلت لاؤ اپنے اندر۔ میرے کو تو مارکیٹنگ میں تو جھوٹ کے بغیر جمتا ہی نہیں، لیکن بیٹے تم سچے بننے والے ہو۔ ارے بچہ کہیں سچا بنے گا جب تم بول رہے ہو کہ تمہارے زمانے میں مشکل ہو رہا ہے اسلام پہ عمل کرنا، تو اس کا زمانہ جب آئے گا وہ تو اور سخت ہوں گا، فتنوں کے اعتبار سے، برائیوں کے اعتبار سے۔ یہ بات تو گواہ ہے نا، پچھلی صدی میں جو برائیاں اور بہائیاں تھیں، یہ صدی کی اس سے بڑھ گئی۔ اگلی صدی تو نہیں کہوں گا، اگلے اور پندرہ دس سال کو، اب 10 سال میں صدی کی اتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، ہر 10 سال میں بہائی برائیاں بڑھیں گی، تو اس کا مطلب آپ یہ ایجاد دے رہے ہیں کہ وہ تو اور بگڑا ہوا نکلیں گے، نہیں نا۔ تو عمل کر کے بتائیے، اس لیے کہ بغیر آپ کے عمل کے یہ بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے لیے عملی نمونہ بن جائیے۔ حدیث کے انداز آپ نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو تو انہیں نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو اور نماز کو نہ آئے تو سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو، 7 سال کے ہو تو نماز کو لے جائیے، 10 ایئرس تک نہ جائے تو پھر کیا، تھوڑا مار سکتے آپ، یہ پہلو ہے، لیکن یہ بھی تربیت کا پہلو ہے مار والا، یاد رکھیے۔ بچے برا نہ مانے، آپ سب نے تو آسلم بہت نرم اور شفیق اور رحیم تھے، لیکن بچوں کے معاملے میں تربیت کا جہاں معاملہ ہے تو تھوڑا بہت ہی سختیاں ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو کہا 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، اور کیا کرو، 10 سال کے ہو جاؤ تو بستر الگ، ماں باپ سے بھی الگ اور آپس میں بھی بچے الگ سوئیں گے، اب سمجھ گئے آپ، ماں باپ سے بھی الگ اور آپس میں بھی الگ، ایک چادر میں نہیں سوئیں گے بچے آپ کے، دو اب دو الگ الگ چادریں ہوں گی، ٹھیک ہے بھائی، میں ہم غریب ایک ہی روم میں رہتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چادریں دونوں کی الگ ہوں گی، ایک چادر میں نہیں سوئیں گے، اس لیے کہ برائی بہائی پھیل سکتی ہے اس سے۔ تو 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ، 10 ایئرس کے ہو جائے تو الگ کر دو، اور 10 ایئرس میں والدین سے بھی الگ سوئیں گے وہ، اور 10 ایئرس کے بعد آپس میں بھی الگ سوئیں گے وہ۔ ہو رہا یہ نظم ہمارے پاس، یہ تربیت کے مرحلے جو سختی کے، وہ تو ارے اتنا چھوٹا میرا بچہ بھی تو 12 سال کا ہے، میرے بغیر تو سو ہی نہیں سکتا، میرا پلو لے کے سوتا اپنے ساتھ وہ، اب وہ پلو لے کے سوئیں گا تو آپ کا شوہر کیسے سوئیں گا آپ کے ساتھ؟ جہاں سختیاں ہونا وہاں نہیں ہیں، جہاں نہیں ہیں وہاں سختیاں کر لی ہم نے، سمجھ رہے آپ؟ 10 سال 7 سال کا ہوگا تو بیٹے اب الٹیمیٹم آپ کا شروع ہو گیا، اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کو الگ سونا ہے، اب آپس میں بھی الگ سونا ہے، سمجھ رہے آپ؟ جہاں سکھانا ہے وہاں نرم، جہاں سختیاں ہیں وہاں نرمیاں ہیں ہمارے پاس، اور جہاں اسلام میں نرمیاں نرمیاں ہیں وہاں اتنی سختیاں کسی کو انتہا نہیں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس چیز کو سمجھنا ہوگا، یاد رکھے۔ تو یہ پریکٹیکلی سکھا جا رہا ہے، لے جاؤ مطلب خود بھی جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ نماز کو، ہاں بستر الگ کرو، اسی طرح پریکٹیکلی کچھ چیزوں سے روکنا بھی ہے آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، اور واقعہ اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چل رہے تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے راستے سے کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال کے چابنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈالی آپ کی اور نکالنے لگے، آپ بچے کیسے ہوتے ہیں نا، دانت نہیں کھولتے، وہ کرنے لگے، آپ سے اندر ہاتھ ڈالنے لگے نکالنے کے لیے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کھجور تو ہے، کیا ہوا کھا لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ہم آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے، چونکہ وہ گراوا کھجور ہے، صدقے کا ہو سکتا ہے، اور یہ میری نسل سے ہے، آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے، مطلب حرام ہے، لہٰذا نکال، اور آپ نے نکال کر پھینکا ہی اس کو، کی نا سختی، جہاں ضرورت تھی کی نا، حلال حرام کا مسئلہ تھا نا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، صرف ان کو عطیہ تحفے دیے جا سکتے ہیں، سختی ہے معاملہ، حرام حلال کہنا، نکالا نا، یعنی کہ چھوٹا جان دو کھا لو بیٹے یہ بار اگلی بار نہیں، غلط تو غلط۔ تو سختیاں بھی تھی تو تعلیم کے لیے تربیت کے لیے، نرمیاں بھی تھی تو تعلیم اور تربیت کے لیے، ہر پہلو آپ کی زندگی کا اسی لیے تھا، یاد رکھیے، لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیے۔ اسی طرح اتنا پیار بھی نہ کرے جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں جب سے کہ آپ بگاڑ دیں بچوں کو، ٹھیک ہے، جو پیار ہے یہ بھی لمٹ میں ہے، اور جو ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ تو بہت لمٹ میں ہے، بہت لمٹ میں، وہ پیار جو ان کی ترقی میں فائدے مند ہو یہ اصل پیار ہے، वो प्यार जिससे बच्चा बिगड़ जा रहा हो, ये प्यार नहीं है, ये बिगाड़ है। आपका बच्चा बिगड़ रहा है। लोग बोलते ना सब्र का फल मीठा होता है ना। तो किसी ने एक बार मिसाल में कहा सब्र का फल तो मीठा ही रहता, बोले लेकिन ज्यादा सब्र कर तो सड़ जाता, बोले मतलब एक्सेस कोई चीज में होना ठीक नहीं। ऐसा कोई आदमी आपके घर पर काबिज होगा, आप बोले सब्र कर रहा हूं मैं, यहां नहीं चलेंगे, जल्दी निकालो नहीं तो मुश्किल पैदा करेंगे बाद में। समझ रहे बात को? वो मिसाल के जरिए समझ, एक्सेस नहीं होना कोई भी चीज, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, या जिसको बोलेंगे जायद नहीं होना। तो मोहब्बत का पहलू तो बिल्कुल 90% 95% हमारा हावी है, लेकिन वो भी ऐसे लिमिटेशंस के साथ कि मोहब्बत बच्चे को बिगाड़ ना दे। और सख्ती का पहलू भी हमारा जो भी है 5% 2% 3%, ये भी वही है, इतनी सख्ती जिससे बच्चा तालीम और तरबियत पाए ना, कि जो है और बिगड़ जाए, वरना ज्यादा सख्ती से बच्चा बिगड़ जाता है। आप किसी बच्चे को बोलेंगे तुमको नंगा कर देता मैं अगर तुमने ये काम किया, तो उसको आप नंगा कर रहे हैं, जबकि उसको समझ आ गई। जब वो नंगा होगा तो वो बाप की कभी जिंदगी में इज्जत नहीं करेगा। बहुत से लोग ऐसी भी सजा देते बच्चों को, नंगा कर देते, अच्छी बात नहीं। अगर उसको समझ है, वो अपनी शर्मगाह छुपाना चाहता है, तो नंगा करना आपके लिए हराम है, और इससे आपकी इज्जत उसके दिलों से हमेशा के लिए उतर जाती है, चाहे आप माँ बाप हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो लाड़ प्यार भी वो सब लिमिट से आता है। इस्लाम में इफरात और तफरीत नहीं, ज्यादा थी कमी नहीं, जितना चाहिए उतना। 100 वैट के बल्ब को 100 वैट करंट दो, 50 वैट के बल्ब को 50 वैट करंट दो, 5 वैट के बल्ब को 5 वैट करंट दो, जिसको जो चाहिए वो देता है इस्लाम। समझिए, तो आपके बच्चे की फितरत, तबीयत, मिजाज के एतबार से कितना आपको देना है उसको मोहब्बत, और कितना देना है उसको, समझ रहे आप जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा रहनुमा उसूल जो बच्चों की तालीम तरबियत में फायदेमंद होता है वो क्या है? हमेशा बच्चों को वाज और नसीहत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, इतनी ना सड़ने वाली नहीं बल्कि लिमिट में, सख्ती भी हो सकती है लिमिट में। दूसरा काम ये करना, हमने जो देखा कि मोहब्बत के बाद जो काम हम लोगों को करना है जिससे बच्चे जो है नेक निकलते, अच्छे होते हैं, और वो सारी चीज़ें हैं, वो है बच्चों को दीन के लिए वक्फ करना। तीसरा फिर हमने देखा कि पल पल बच्चों के लिए खैर की दुआ करना। चौथा हमने जो बात अभी देखी वो है अमली नमूना देना। अब पांचवा जो चीज़ हम देख रहे हैं अमली नमूना के बाद, वो है वाज़ो नसीहत करना। मतलब बाप प्रैक्टिकल भी है, बाप मोहब्बत भी करता है, बाप ने दीन की तरफ उनको भी किया, लेकिन अब नसीहत ज़रूरी है बच्चों को, इसलिए कि बच्चे गलती करते हैं और उनको कंटिन्यूसली दे नीड रिमाइंडर्स, नसीहतें उनको कंटिन्यूसली रखते हैं, नसीहत दें। तो खुलूस दिल के साथ जब आप बच्चों को इस्लाम की तरफ लाते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, अमली नमूना बनते हैं, तो अब नसीहत का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूसली उनको गाइड कीजिए, बेटे ऐसा नहीं ऐसा करो, बेटे ऐसा नहीं ऐसा करो, बेटे यहाँ मत बैठो वहाँ बैठो, बेटे ये मत करो मत करो। हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये कि हम बच्चों को गाइड नहीं करना चाहते। हम ये समझते मेरा बच्चा खुद से क्यों नहीं सीखा, मतलब बच्चे है वो, हम समझते बच्चे नहीं रोबोट्स है वो, प्री प्रोग्राम्ड जानवर, प्री प्रोग्राम्ड होते मालूम आप, जानवर जो होते हैं वो पहले से उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी समझ देता है, मालूम आपको, प्री प्रोग्राम्ड होते हर जानवर। शेर है, शेर का बच्चा कितने दिन में अपने मान से वो जहाँ पैदा होता है वहाँ से निकलता है मालूम आपको, दो दो चार चार महीने तो पड़ावा रहता हो आँख बंद करके, एक महीने बाद आँख खोलता है, एक फिर दूसरी आँख खोलता, फिर उसकी माँ ये घर से वो घर, वो घर से वो घर ले जाती, दो तीन चार महीने में लड़खड़ाते हुए भी अपने वो मान जो होती है ना बिल जिसमें वो रहते हैं आराम से, उससे निकलता हो बाहर, है ना, अपनी माँ के साथ घूमता। और हिरण का बच्चा कितनी दिन में भागना सीख लेता आपको पता है? हिरण का बच्चा पैदा होता 15 मिनट में खड़ा होना सीखता, आधे घंटे में तो अपनी माँ के साथ जो है फुल लेंथ भागता हो। तो ये शेर के बच्चे को कौन बताता कि बेटे तुम तो शेर के बच्चे हो, कौन चढ़ने वाला तुमको, 4 महीने का 4 साल बड़े रहो तुमको कौन चढ़ेगा। और हिरण के बच्चे को कौन बताता कि तुमको तो पैदा होते ही भागना है, वरना तुम्हारे लिए तो शेर चीते लगड़ बग्गे सब पीछे पड़े हुए, पैदा होते हमला हो जाएगा ना। सबसे नाजुक, सबसे आसान शिकार जानवरों के लिए कौन होता है? ये पैदा हुए नए बच्चे। तो इनको कौन सिखाता पैदा होते ही भागना? जानवर प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, अल्लाह उनको पहले से प्रोग्रामिंग कर देता, तुमको उठ के भागना है, तुम आराम सोते रहो, तुमको मस्त नहीं, तुम शेर के बच्चे, ठीक है, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, है ना। हाथियों का भी किसी ने तैरना सिखाया कि भाई आओ स्विमिंग पूल में क्लासेस लगाओ, तैरना सीखो, उसके बाद जाओ, हाथी पानी मिलते तैरना शुरू कर देता है, है ना। बहुत सी बार होता है हमारे बच्चे घर में, वो कभी होता है ना पिंजरा लगाते चूहा पकड़ने के लिए, अब चूहे को पकड़ते बोलते इसको आए दर्दनाक मौत देंगे, कौन सी मौत, पानी में डुबा के मारेंगे, ले जाके नाले में डालते वो सब पीछे पलटता और तैरना शुरू कर देता। अरे इसको तो स्विमिंग आती पहले से बच्चा सोचता हमने सोच रहे डूब के मर जाएगा ये, चूहा तैरना जानता है, फर्स्ट क्लास तैरता हूँ, निकल जाता हूँ, आम को झटका दिया बाहर निकल के किचन आ गया, बोलते अरे यार अगली बार उसको जला के मारेंगे, खतरनाक है तो भाग जा रहा। प्री प्रोग्राम्ड होते इंसान, प्री प्रोग्राम पैदा नहीं होते, इनकी फितरत में तौहीद होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इनको चीज़ें आती नहीं, इनको सिखाना पड़ती है। तो कंटिन्यूस आप गाइडलाइंस देंगे। और वालदैन एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बच्चों को गाइडलाइंस देने में क्या है बताऊँ आपको मैं? बच्चों को हम ये सिखाते हैं क्या नहीं करना, बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं क्या करना, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। آپ بولیں گے ارے نہیں ایسا کیسا غلطی ہے، نہیں کرنے والی بھی چیز تو امپورٹنٹ ہے نا میرے بھائی، لیکن کیا کرنا ہے نہیں سکھانے کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، چاک سے دیوار پہ مت لکھو چاک دیوار خراب ہو جاتی، ٹھیک ہے امی چاک سے نہیں لکھتے، پین سے دیوار پہ مت لکھو دیوار خراب ہو جاتی، ٹھیک ہے امی پین سے بھی نہیں لکھتے، ٹھیک ہے یہ چیز مت کرو وہ ایسا ہو جاتا، وہاں مت بیٹھو یہ ہو جاتا، وہ مت کھاؤ وہ فلاں ہو جاتا، یہاں مت جاؤ یہ ایسا ہو جاتا، وہ انٹی کے پاس مت جاؤ وہ فلاں ہو جاتا، یہ مت کرو وہ ایسا ہو جاتا، تو بچہ فرسٹریٹ ہو جاتا، کروں تو کیا کروں پھر میں، کروں تو کیا کروں، دنیا میں کیوں لایا آپ نے میرے کو، ہر چیز صرف میرے کو نہیں کرنا ہے، ہر چیز صرف میرے کو نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کو نہیں پتا ہے، دیکھیے آپ خود دیکھیے آپ بچوں کو کیا گائیڈ کرتے ہیں، یہ مت کرو یہ مت کھاؤ یہ مت بیٹھو یہاں مت پیو یہ مت کرو یہ مت کھاؤ وہاں مت جاؤ، یہی بولتے ہیں نا، تو یہ بچوں کو سب سے نقصان دہ چیز ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، چاک سے وہاں مت لکھو یہاں بورڈ پہ لکھو، پین سے وہاں چھرے مت مارو یہ کاغذ پہ آپ کے لیے اسپیشل، یہاں چھرے مارتے بیٹھو، وہاں مت کھیلو یہاں کھیلو، یہ چیز سے مت کھیلو یہ چیز سے کھیلو، ایسا مت چلاؤ ایسا چلاؤ، یہ مت کھاؤ ایسا کھاؤ یہ کھاؤ، آپ دیکھیے ٹھنڈا مت کھاؤ بیٹا اس لیے کہ آپ کو بخار ہے نا زکام آ جاتا، آپ ابھی جو ہے کچھ ویفرز وغیرہ کھاؤ یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ یہ کھاؤ، یہاں مت کھیلو یہاں کھیلو، دیکھو آپ یہاں کھیل رہے نا یہ تو بیڈ روم ہے اچھی بات نہیں ہے، آپ اوپر چھت پہ جا کے کھیلیے یا بازو گراؤنڈ ہے وہاں کھیلیے، یا صبح ہم اٹھیں گے تو مردانے میں تھوڑی چیزیں ہٹا دیں گے آپ وہاں کھیلیں گے، ان کو آپشن ہو نیکسٹ آپشن ہونا، ٹھیک ہے سمجھ رہے، وہ ضد کر رہا آپ سے کہ یہاں جانا ہے تو بولیے ابھی نہیں جائیں گے ان شاء اللہ بعد میں جائیں گے، آپشن دینا نہیں بالکل نہیں یہ نہیں، ہاں نہیں جائیں گے ابھی ہم بعد میں جائیں گے، ان کو بتانا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں صرف وہ بولتے جو نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے نہیں بولتے ہم، دیکھ لیجیے آپ سب سوچیے سب سوچیے، آج تک یہی معاملہ رہا، نصیحت کیجئے نصیحت کیجئے خوب نصیحت کیجئے پل پل نصیحت کیجئے، اس کے نتیجے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں، اور نصیحت کے بارے میں کیا کہوں، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اتنی پیاری نصیحت کی اتنی پیاری نصیحت کی اتنی پیاری نصیحت کی، اس کے رب کو نصیحت اتنی پسند آئی کہ اس نے رہتی دنیا تک اپنی کتاب میں اس شخص کے نام سے ایک سورہ بھی نازل کر دیا، اور اس کی پوری نصیحت جو اس نے اپنے بیٹے کو دی اس کی کاپی کر دی، سورہ لقمان آپ پڑھتے جائیے، لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، لقمان کوئی نبی نہیں تھے لیکن اللہ کو لقمان کی وہ نصیحت اپنے بیٹے کو اتنی پسند آئی، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے کسی نبی کے نہیں لیکن لقمان کی نصیحتوں کو جو بیٹے کو کی باقی رکھ دیا، تاکہ یہ نصیحتیں میں اور آپ بھی اپنے بچوں کو دیں، تو لقمان کی نصیحتیں کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ بچوں کو انہوں نے کیا دی، ہم کو تو پتا بھی نہیں لقمان نے، اچھا لقمان، ہاں لقمان بہت حکیم تھے بہت بہت ہوشیار آدمی تھے، ہاں وہ حکیم تھے، دوائیں بناتے بناتے ہوں گے دوائیں دیتے ہوں گے لوگوں کو، وہ حکیم وہ اس میں اعتبار سے تھے، حکمت ان کی باتیں اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اپنی کلام میں اس کو نقل کر دیا، تو ہر حرف موتی ہر لفظ موتی ہے لقمان علیہ السلام کا، اس لیے تو اللہ نے کلام میں نقل کر دیا، کیا ہے وہ نصیحت بس ہم کو بھی دینا ہے بچوں کو، اگر یہ آپ نے نہیں دی اس کا مطلب آپ نے بیسک حق ادا نہیں کیا اپنے بچوں کو، اب تو جو قرآن نے دیا کہ ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو لقمان کی شکل میں، ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، اور ایک ماں باپ کی نصیحت اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ اور صحابیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی شکل میں نہیں دیا ہم نے اب تک، ٹھیک ہے آئیے وہ نصیحت اتنی رکھتا ہوں، باقی تو بہت ہے آپ سب نے جو دی، قرآن نے ایک جو نصیحت دی، آئیے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا چھوٹا ہے شاید تفصیلات چونکہ نہیں ملتی ہم نہیں بتا سکتے کیا ہے، لقمان علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے کو نصیحت کریں میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، کہاں سے شروع کریں گے آپ نصیحت، عقیدہ توحید سے شروع کریں گے، لقمان علیہ السلام نے کی نا، بہت سے لوگ بولتے یار تم لوگ بس توحید اور شرک توحید اور شرک کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تو یہاں لقمان بھی وہی شروع کر رہے ہیں توحید، یا بنیا ہے میرے پیارے بچے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان شرک لا ظلم عظیم، بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے مت کرنا، تو عقیدے سے شروعات کریں، تو کیا بول رہے اے میرے بیٹے شرک مت کرنا شرک عظیم ظلم ہے، پیارے بیٹے آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے بیٹے تیرا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی تیرے اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، تیرے رب پر چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا علیم اور خبیر ہے جو زمین و آسمان میں ایک ایک ذرہ جو ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کو نکال کے وہ سامنے لا سکتا ہے، اور بندہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ بندے کے سامنے اس عمل کو پیش کر دے گا، میرے بیٹے کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، تم کہیں بھی کوئی غلط کام کرو اللہ لانے والا قیامت دن، تم کوئی بھی چھوٹا چھوٹا صحیح کام کرو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا میرے بچے، اس بات کو یاد رکھنا، تیسری نصیحت کرتے اور آگے فرماتے ہیں پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا، اے بچے نماز کو قائم کرتے رہنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ چوتھا بات کہہ رہے ہیں کہ نیکی کی طرف بلانا میرے بچے، برائی سے روکنا۔ پانچویں بات کہتے ہیں، اگر حق کی دعوت دیتے ہوئے تجھے کوئی دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے بچے، تو اس تکلیف کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا، اور یہ عزم الامور بہت بڑے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا حق کی بات۔ پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں چھٹی بات، اے پیارے بیٹے، لوگوں پر جو ہے بے رخی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا۔ وہ کیا ہے میرے سامنے؟ بے رخی اس کو بولتے ہیں، چہرہ پھیر لینا۔ میرے بیٹے بے رخی نہ کرنا۔ بچوں میں آ جاتی نا باپ داداؤں کی مال و دولت، عزت، شوکت، عظمت دیکھ کر کے، ہم تو یہ خاندان سے اکڑ آ جاتی۔ تو لقمان علیہ السلام بڑے بیٹے، میں لقمان ہوں، لوگ مجھے دانا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اکڑ رکھنا، لوگوں سے منہ پھیرنا۔ میرے بچے لوگوں سے منہ رخ نہ پھیرنا۔ ساتواں فرماتے، اور نہ ہی اللہ کی زمین پر کبھی میرے بیٹے اکڑ کر چلنا۔ بچوں میں تکبر آ جاتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں نا، دیکھ دیکھ بیٹے اکڑ کر مت چلنا کبھی اللہ کی زمین پہ۔ آٹھواں فرماتے ہیں، اپنی چال میں بیٹا میاں نہ روی رکھنا، بہت تیز بھی نہیں، بہت ہلو بھی نہیں، ہر کام میں خرچ زیادہ بھی نہیں اور خرچ کم بھی نہیں، عبادتوں میں اتنا زیادہ کہ بعد میں چھوڑ ہی دے رہا، ایسا نہیں۔ میاں نہ روی رکھنا میرے بیٹے، مڈل موسٹ پات کو اختیار کرنا بیٹے، ایک وسط زندگی گزارنا میرے بیٹے۔ اور پھر کہتے ہیں، رکھتے ہوئے اپنی آواز کو میرے بچے پست رکھنا کبھی بھی، چیخنا چلانا مت۔ اور آگے کہتے ہیں نبی بات، بیٹے چیخنا چلانا مت، اس لیے کہ گدھوں جیسا انسان کو ہونا زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، ہے نا۔ بچہ آپ کا چلا رہا ہے تو آپ بولے دوں گا تیرے ایک منہ پہ، پھڑوں گا تیرا منہ، ماں جواب دیتی، باپ رہا تو بولتا ایک دوں گا بیٹا، آپ چلا دو صرف۔ اس کے بدلے میں اگر کوئی بولے ایک گدھا جو ہے نا وہ چلا رہا تھا سڑک پہ، بہت تیز آواز آتی ہے، اسے اریٹیشن ہوتا، تو اگلی بار ویسا چلا ممی کر دیتا ہوں، تو اس کو یاد آتا ابا کیا بول رہے تھے، گدھا چلا تھا، اس کو گدھا نہیں بولے ابا نے کبھی، ابا کیا بول رہے ہیں، ایک گدھا چلا تھا۔ چونکہ آج کل بچے بہت ہوشیار، آپ بولیں گے بیٹے تم گدھے چلا رہے تھے، بولتے گدھے کا باپ کون رہتا، مسئلہ یہ بھی آج کل، ضرورت ہی نہیں ان کو ڈائریکٹلی آپ کو ہٹ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو، آپ کو کیا کرنا ہے، بیٹے ایک گدھا چلا رہا تھا راستے میں، بہت تیز آواز تھی اس کی، اور سب لوگ دور ہو جا رہے تھے گدھے کی آواز۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کا بچہ نہیں سمجھیں گا؟ بچے پیرابلز اور سیملیز کو جو مثالیں دی جاتی ہیں نا، ایسا کیچ کرتے ہیں صرف۔ ارے صحیح بات ہے، گدھا چلاتا ہے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، میں بھی چلا رہا ہوں خاموش، تو کہا میرے بیٹے چلا رہا مت، اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ کتنی پیاری پیاری نو نصیحت ہے، اور اس نو نصیحتوں میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چار بار کہا ہے، میرے پیارے بیٹے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، چار بار کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ آپ بولیں گے اتنا بولوں گا تو میرا بیٹا لال میں سڑ جائے گا، نہیں، آپ تربیت نہیں دے رہے اس کے، اس کا مطلب چار بار کہا، پیارے بیٹے ادھر آؤ، آؤ بچے ادھر آؤ، بہت اچھے آپ، چلو ادھر آؤ، یہ بول کے بلائیں گے آپ۔ کون ہے وہ جو گندگی کر کے رکھا ہو، گندا بچہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ کہاں ہے وہ میرا اچھا بچہ جس نے یہاں گندگی کر کے چلے گیا۔ دونوں میں فرق ہے جملوں میں، ایک میں آپ اس کو برا بول رہے، دوسرے میں اس کو آپ اچھا بول رہے، لیکن اس سے غلط کام کا یہ بول رہے، یار میرا بیٹا بہت اچھا لیکن آج غلطی کر دیا، کہاں ہے وہ؟ آپ اس کو بولے کہاں ہے وہ غلطی کرنے والا، ہمیشہ کرتے رہتا، ادھر آؤ۔ اس کے بدلے آپ بول رہے بچہ بہت اچھا ہے، میرا آج غلطی ہوگی، کہاں ہے وہ، ذرا غلطی کر کے کہاں چھپا ہوا ہے؟ آپ اس کو سکھانا، یاد رکھیے نصیحت، نصیحت، ویسے نصیحتیں بہت ہیں، میرے پاس وقت نہیں نصیحتیں لینے کا، لیکن ایک نصیحت جو قرآن سے تھی میں نے رکھ دی، اتنی نصیحتیں کیجیے، اتنی نصیحتیں کیجیے ان کو کہ وہ نصیحتوں سے وہ غلطیوں کی طرف کم جائے، اور اس کے بعد بھی وہ غلطی کریں گے، اس لیے کہ کلو بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کار ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، تو جب میں کرتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں معافی دے دے اللہ، تو بچے بھی دعا، جب بچے بھی غلطی کرتے تو ہم بھی معاف کریں اور سکھائے، لیکن ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، کوئی بھی غلطی ہوئی انکل ہی کانچ توڑے نا، کوئی بات نہیں، انکل کو بول رہے بیٹے آپ کو جو ہے نا اجر دیں گا، انکل کو آپ نے اچھا کام کی، یہ نہیں ہوں گا، آپ بولیں گے بیٹے وہ کانچ آپ نے توڑے بہت غلط کی، انکل سے معافی مانگی۔ بہت لوگ الٹی تعلیم دیتے ہیں نا، نہیں انکل کو اجر ملیں گے نا، بیٹے آپ تکلیف دے رہے ان کو، تو اسلام میں تو ہر چیز کا اجر ہے نا، تو آپ تکلیف ہے وہ اجر ملیں گا، ایسا نہیں، سکھائیں گے ان کو، تربیت دیں گے، ضرورت پڑنے پر ضرب ماریں گے بھی ان کو کہ یہ غلطی ہوئی، تھرڈ ٹائم تھی، اب ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو نصیحت بھی کرے، مارے بھی، اس لیے کہ آپ سے فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس باپ پر جس کے ڈر سے بچے نماز کو جائیں، سمجھے آپ، استعمال نہیں لیکن ڈر کی وجہ سے، نہیں ابا وہ کریں گے، سمجھے آپ، یہ ڈر بھی ہونا چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب اس کے یہ پانچ رہنما اصول تھے جو میں نے رکھے، اس کے فائدے کیا ہوتے، پانچ مختصر فائدے شارٹ میں رکھ دیتا ہوں۔ پہلا فائدہ، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گے، ان رہنما اصول اور گولڈن رولس کے مطابق کریں گے، تو کیا فائدہ ہوں گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا۔ فائدے سے انسان کو بہت لالچ آتی ہے، ارے یہ انویسٹمنٹ پہ یہ فائدہ ہو، تو آدمی بولتا کرو کرو جلدی، اس لیے کہ فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے، اولاد، مال کے انویسٹمنٹ کا سمجھ میں آتا ہے، اولاد کا فائدہ بھی دیکھتے ہیں۔ چلیے، خاندان اور والدین کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے، خاندان اور والدین کے نام میں اضافہ ہوتا ہے، نیک نامی، ماشاءاللہ کیا بچے ہیں ان کے، اچھی تربیت، گولڈن رولز کو فالو کر کے جو ہوتی ہے گولڈن پرنسپلز کو لوگ نام لیتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھی بچی ہے. ہم یہ نام لینے کے لیے نہیں کر رہے یہ بات یاد رکھیے, لیکن یہ تربیت کرنے سے آٹومیٹیکلی نام ہوتا ہے, ہوتا ہے, کر رہے نہیں ہم اس کے لیے. یاد رکھیں تو بولیں گے فائز میں نے کیا سکھایا اصول نام بڑھانے کے لیے, نہیں یہ نیچرل ہے. کوئی آدمی اگر ایماندار ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں اس کو, کیا ایماندار ہے یہ, تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایمانداری اس لیے کیا کہ لوگ نام لینا, اگر اس نے اس لیے کیا تو پھر تو اس کو اجر نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ ایماندار ہونے سے اس کا نام ہوتا ہے تو نیچرل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے, آپ کے بیٹے عبداللہ ساتھ بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کوئی تم میں سے مجھے جواب دے کہ کون سا ایسا ایک جھاڑ ہے جس کی مثال مسلمان کی جیسی ہے. صحابہ چپ, پن ڈراپ سائلنس, کس کو بھی جواب نہیں مانا. پھر آپ نے کہا نہیں پتا, تو کہا واللہ اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول کو معلوم, ہم کو تو نہیں پتا. تو کہا کھجور کا جھاڑ. جیسا کھجور کا جھاڑ ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے, مسلمان بھی ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے. کھجور کا جھاڑ کچھ بھی ویسٹ نہیں جاتا ہے, نہ کھجور ویسٹ جاتی ہے, نہ سوکھی کھجور ویسٹ جاتی ہے, نہ اس کی گٹلیاں ویسٹ جاتی ہیں, نہ اس کے ٹہنیاں ویسٹ جاتی ہیں, نہ اس کا قلم ویسٹ جاتا ہے. سمجھے آپ, کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے, تو جب مجلس میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے نکلے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو, تو عبداللہ نے کہا اے والد, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا نا تو میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا, اس کا جواب کھجور کا جھاڑ. تو کہا بیٹے وہاں کیوں نہیں تم نے جواب دیا, اگر تم وہاں جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی وہاں. سمجھ رہے ہیں, اگر عبداللہ جواب دیتے تو باپ کو خوشی ہوتی بیٹے نے جواب دیا, اور ظاہر سی بات ہے خوشی کے ساتھ کیا ہوتا, بچے کی تعریف ہوتی تو باپ کو اس سے خوشی ہوتی. تو اگر بچے کی کوئی تعریف کرے تو باپ کا خوش ہونا فطری ہے, اس میں کوئی انیچ اور یہ کیا تعریف کرے تم خوش ہو رہے یہ تو غلط ہے, نہیں یہ نیچرل. اس لیے کہ تمہارے نے کیا کہا, بیٹے اگر تم جواب دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی, اور ظاہر سی بات ہے جب جواب دیتے تو تعریف بھی ہوتی تھی. جب ایک نے بھی جواب نہیں دیا اور ایک بچہ جواب دیں گا تو تعریف بھی ہوں گی, نیچرل ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا بیٹے تم نے نہیں کیے جواب دیے اس لیے کہ تم جواب دے تمہاری تعریف ہوتی, اسلام میں دوران میں تعریف ایسے لینا, نہیں نہیں کہا, خوشی ہوتی تھی مجھے. ٹھیک ہے, تو آپ کا نام ہوتا ہے, آپ کے خاندان کا نام ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے آپ, وہ اس چیز کے تعلق سے دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا کرتے ہیں تو یہ چیز فرماتے ہیں, ومن ذریتی, اے اللہ میری ذریت میں سے بھی, اے اللہ میری نسلوں میں سے بھی. ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں, اپنی کمنگ جنریشن کی دعا کرتے تھے, اللہ میری ذریت میں سے, جیسے کہ مثال ومن ذریتی, اللہ میری ذریت میں سے بھی امام نکال, لیڈرس نکال, دنیا کو چلانے والے نکال, انبیاؤں کا سلسلہ جاری رکھ. آپ چاہتے ہیں نسل در سے نسل نکلے. اور کیا فرمایا ایک جگہ آیت کے اندر, اللہ فرماتا ہے واجعل لی لسان صدق فی الاخرین, اور میرے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں باقی رکھ, میری نیک نامی کو آنے والے نسلوں میں باقی رکھ. سمجھ رہے بات کو, تو نیک نامی ہوتی ہے آپ کی, اچھا نام جاتا ہے اگر آپ کے بچوں کی آپ تربیت اچھی کریں گے. تو جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کا سب سے بڑا شرف کیا ہے معلوم آپ کو, کہ آپ کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, ہے نا, کتنی بڑی بات ہے نا. تو اب یہ نسل تو قیامت تک جانی جائیں گی. دیکھیے کوئی بھی اس میں کوئی اچھا کام کرے تو نام ہوتا ہے نا. اور ایک شاعر نے کتنی خوب بات کی, اور وہ شعر کا جملہ یہ ہے, اور کتنے باپ بیٹے کی وجہ سے اونچے ہوئے جس طرح سے عدنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اونچا ہوا. کتنے ایسے باپ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو لوگ بیٹے کے نام سے پہچانتے ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے, کتنے ایسے باپ ہوئے ہیں دنیا میں جو بیٹے کے نام سے اونچے ہوئے ہیں, جیسے عدنان. عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جد اعلیٰ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ گریٹ گریٹ گرینڈ فادر ہے, ان کا نام ہے عدنان. لیکن عدنان کو کون پہچانتا تھا؟ اب عدنان کی نسل کو لوگ کیوں پہچانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئے ہیں. تو کتنے ایسے باپ ہوئے ہیں, شاعر لکھ رہا ہے, جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے مشہور ہوئے جیسے عدنان محمد کی وجہ سے مشہور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. تو دیکھیے بیٹے کی وجہ سے نسلیں مشہور ہو گئی, نیچرل ہے نا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا تربیت کا نتیجہ یہ کہ آپ کا نام نیک نامی ہوگا, اور ہو سکتا ہے آپ کو لوگ نہ پہچانے, آپ کے بیٹے کی وجہ سے آپ کی نسلوں کو لوگ پہچانے, جیسے کہ بہت ساری بار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ان کی خاندان کو پہچانا جا رہا ہے, اور صحابہ کتنا, اور آج بھی ہم کتنا شرف محسوس کرتے ہیں نا, میں وہ خاندان سے ہوں, ہم تو حضرت عمر کے خاندان سے شرف محسوس کرتے ہیں نا. کہ تو عمر نے جو کارنامہ انجام دیا رضی اللہ عنہ, اس کی وجہ سے ہر آدمی جوڑنا چاہتا ہے, نیک نامی ہے نا عمر کی, ابن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ میں کہنا چاہوں گا پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے, نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. ہم سب جانتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے, انسان مر جاتا ہے تین عمل کے سوائے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں, اس میں ایک کیا ہے, نیک اولاد. اولاد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے آپ کے لیے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم دنیا میں ہی اپنا صدقہ جاریہ تیار کر کے چلے جائیے اچھی اولاد کی شکل میں، پتہ نہیں ہم بعد میں کیا ہوتا نہیں ہوتا، یہ تو ہے نا ایک ہمارے پاس صدقہ جاریہ اولاد۔ اور اگر آپ کی غلط تربیت کے نتیجے سے اولاد بگڑی ہے تو یاد رکھیے یہ اولاد عذاب جاریہ بھی آپ کے لیے۔ تو اولاد کا ہونا اصل نہیں ہے، اولاد کی تربیت اصل ہے، جس کے بارے میں ہم بہت بہت بہت کوتا نظر آ رہے ہیں، بہت اس کے معاملے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور بہت سسٹمیٹیکلی پلانڈ وے میں ہم کو اپنی لائف گزارنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا صدقہ جاریہ۔ تیسرا فائدہ، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روایت اس طرح سے آتی ہے کہ کچھ اولادیں جو جنت میں جانے والی ہوں گی اپنے والدین کے لیے اڑ جائیں گی۔ ایک روایت میں کہ چھوٹے بچے جو بلاغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، جب ان کے والدین آئیں گے تو وہ جہنم میں جانے لگیں گے تو یہ بچے اڑ جائیں گے اور کہیں گے نہیں ہمارے والد کو نہیں لے جا سکتے، آپ اپنے والدہ کو نہیں لے۔ لیکن یہ مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، بات کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ مشرک اور کافر کے لیے کسی کا وسیلہ نہیں چلتا ہے، یہ مشرک کافر نہیں، دیگر گناہ کر کے آئیں گے تو یہ بچے اڑ جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے جو بچوں نے مر گئے، اور اپنے والدین کا انتظار کریں گے، جب فرشتے ان سے کہیں گے تم تو اندر جاؤ، کہیں گے ہمارے والدین کو لیے بغیر نہیں جاتے اندر، جس کی وجہ سے ان کے والدین مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، اللہ ان کے والدین کو ان کی وجہ سے اندر ڈال دیں گے، بچے وسیلہ بن جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور پھر یہی بچے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں جب وہ یہ کہے جہنم میں چلے جا ہمارے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے، اے اللہ یہ میرا باپ تھا، اس کے اس عمل کی وجہ سے میں نے بھی یہ کفر و شرک کیا زندگی، مجھے تو ڈال، اس کو بھی ڈال، ڈبل عذاب دے اس کو۔ ایسے باتیں ملتی ہے قرآن میں، جن لوگوں کی وجہ سے دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوں گے، یہ چیٹ کیا انہوں نے ہم کو دنیا۔ اسی لیے دین کے معاملے بہت آگ بن کر کے پیچھے مت چلے کسی کی، تحقیق کیجیے، تحقیق کیجیے، ٹھیک ہے؟ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ چوتھا فائدہ، جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی اولاد۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص جنت میں کہیں گے اللہ میرے درجات بلند ہو گئے، وہ کہیں گے اللہ میرے درجات کیسے بلند ہو گئے، یہ مقامات مجھے کیسے ملے، میں تو عمل بند کر چکا ہوں، نام عمل میرا کلوزڈ ہے۔ تو اللہ کہیں گے یہ تیرا ایک بیٹا ہے جس نے تیرے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے تیرا درجات بلند کر دیا گیا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی ایک شخص کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد نیکیاں کر رہی دنیا میں، جس کی وجہ سے اس کے درجات ہائی اپلفٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ، چوتھا فائدہ جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا مرنے کے بعد بھی سپلائی چالو رہے نیکیوں کا، میرے جانے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ ملتے رہنا کرائے کے گھر سے، پلاٹ سے، زمین سے۔ تو آخرت کا بھی پلاٹنگ ولاٹنگ کر کے جانا چاہیے نا، ایسے تیاری کر کے، یہ تیاری اولاد، ٹھیک۔ پانچویں چیز، جنت میں آپ کے بچے جو جنتی ہوں گے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، اور وہاں کیسے رہیں گے بتا دیتا ہوں آپ کو، اللہ ناانصافی نہیں کرتا ہے نا، ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ تو اگر بچوں کا مقام والدین سے اونچا رہا تو اللہ والدین کو اونچے مقام پہ ڈال دے گا، چونکہ اس کو نیچے لانا تو ظلم ہو جائے گا۔ بچہ ہے سمجھ لیجئے جنت کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ سمجھ لیجئے، اس کے جو بھی درجات ہیں اس کے ففتھ درجے میں، اور آپ ٹینتھ درجے میں، تو اس بچے کی نیکی کی وجہ سے اس کو تو نیچے نہیں لا سکتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ملا دیں گا خاندان والوں کو، تو نیچے والے اوپر والوں کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا نا درجات بلندی کا بھی ذریعہ، جنت میں رہنے کا ذریعہ۔ اور اگر ماں باپ اوپر اور بچہ نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو تو نیچے نہیں کر سکتا نا، ظلم ہو جائے گا، بچے کو اٹھا کے اوپر لے چلیں گے۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنا لوگ کہتے ہیں، چونکہ اگر وہ جنت میں گئے آپ بھی گئے، اگر یہاں صحبت میں تھے تو وہاں بھی رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا درجہ بھی اپلفٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ دامن پکڑ کے پیچھے جانے والا سسٹم نہیں ہے، یہ وہ سسٹم ہے اعمال کرو، اعمال کرو اور جاؤ پھر پیچھے، پھر اللہ درجات بلند کرے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورۃ طور آیت نمبر 21 میں فرمایا اور کہا والذین آمنوا واتبعہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم وما آلتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے عملوں کے عوض گروی ہے۔ تو جنت میں ایمان والوں کو ان کے بیٹوں سے ان کے اولاد سے ملا دیا جائیں گا، ظلم نہیں ہوں گا، مطلب جس کا درجہ اونچا ہے تو نیچے والے بھی اوپر جائیں گے، اوپر والوں کو نیچے لایا نہیں جائیں گا، اور جو ہے ایمان والوں کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ پانچ فائدے ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے۔ پہلا، باپ والدین کا نام ہوتا ہے، دوسرا یہ صدقہ جاریہ ہے، تیسرا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ، چوتھا جنت میں درجات بلند ہونے کا ذریعہ، اور پانچواں بچے جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی فائدہ آخر میں فائدہ۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ویل پلانڈ، ویل آرگنائز، ویل آرڈرڈ جو ہے اپنے بچوں کے لیے منصوبہ بندی، خانے بنانا ہے، تیاری کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، اور ان کی تربیت کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت میری نجات کا ذریعہ ہے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کا بگڑ جانا ہم لوگوں کے دنیا آخرت کے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم لوگ بہت سیریسلی سنجیدہ ہو کے ان گولڈن رولز کو، جو میں نے پانچ رکھے، اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت میں اور آتے ہیں، وقت نہیں تھا، ہم کبھی انشاءاللہ پھر اور دیکھیں گے گولڈن رولز اس کے بارے میں، لیکن یہ پانچ اہم رہنما اصول تھے، اہم گولڈن رولز اور پرنسپلس تھے، جس کے تحت اگر بچوں کو کنٹرول کیا جائے تو انشاءاللہ ان کی بہت اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بہت سارے لیکچرز دی ہیں اولاد کی تربیت پہ، وہ کیسے اپ برنگنگ کی جائے اس کی تفصیلات ہیں، لیکن اس درس میں میں نے جو باتیں بتائی وہ اپ برنگنگ کی نہیں تھی، بلکہ وہ رولز تھے جو لاگو کر کے اپ برنگنگ جسو کہتے ہیں تربیت کی جائے۔ لہٰذا آپ ان کو جو ہے جو باتیں ہم نے سنی اس پہ ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم کامیاب والدین کہلائے، اس دنیا میں بھی ہمارا نام ہو اور آخرت میں انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے بہترین ناموں سے پکارا جائے، اور ہماری اولاد ہمارے فخر کا باعث اس دنیا میں بنے اور مرنے کے بعد ہی فخر کا باعث بنے، ورنہ اگر بگڑ جائیے اولاد تو دنیا میں بھی بدنامی کی وجہ بنے گی اور آخرت میں بھی درجات کی گھٹانے کی اور جہنم میں جانے کی اللہ رحم کرے کہ وجہ نہ بن جائے۔ لہٰذا اولاد کی اس نعمت کو نعمت جانتے ہوئے اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھانے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود ہدایت پر قائم رکھے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ماں باپ تو نصیحت کرتے ہیں، کیا اولاد بھی ایسی کوئی تربیت والدین کو کرتی ہے جس میں ان کو ہاتھ اٹھا کر بھی سمجھائے، کہاں تک درست ہے بتائیے، ضرور بتائیے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ماں باپ تو نصیحت کرتے ہی ہیں، لیکن اولاد بھی والدین کو نصیحت کر سکتی ہے کہ، اور اس انداز میں کہ ان کو ہاتھ اٹھا کر، مطلب ان کو مارنے کی شکل میں، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، میں والدین کی حقوق پر یا والدین کا مقام، اس پہ میرے کئی لیکچرز ہیں، تو میں نے اس میں بہت تفصیل میں یہ سارے مسائل ڈسکس کیا ہوں کہ بچے والدین کو کتنی نصیحت کر سکتے ہیں اور ان کی نصیحت کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ عنوان والدین کی حقوق پر نہیں تھا، اولاد کے رائٹس پر تھا۔ ٹھیک، مختصر جواب دے دوں گا صرف اس کا، معاملہ سنگین ہے لیکن میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں چونکہ میں عنوان اس پہ دے چکا ہوں آلریڈی، اور اس بیٹے کے تعلق سے یا اس بیٹی کے تعلق جو والدین پہ ہاتھ اٹھا ہے، میرا لیکچر بھی اس پہ نافرمان اولاد پارٹ 1، نافرمان اولاد پارٹ 2، اس پر آپ دیکھ لیں۔ اور میں نے یہ بات بالکل واضح کی تھی کہ جو بچے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہوں نے اپنی دنیا برباد کر لی اور اپنی آخرت وہ برباد کر چکے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ اس بات کو بچے سن رہے تو وہ بھی جان لے اور والدین بھی سمجھ لے کہ آپ کے بچے اپنی آخرت ویسے ہی برباد کر چکے ہیں۔ لیکن والدین سے یہ بات ضرور کہوں گا، آپ اس پر اور بدعا مت دیجیے ان کو، بس ہو گیا ان کا جو خراب ہونا تھا آلریڈی، یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کی اچھائی ہوں گی کہ آپ کی اتنی بگڑی ہوئی اولاد ہونے کے بعد بھی آپ ان کو بدعا نہ دیں۔ حالانکہ ان کے اس عمل سے آپ بدعا دے سکتے ہیں، لیکن آلریڈی وہی عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر چکے ہیں۔ ایک برباد انسان کو اور کیوں برباد کرتے ہیں اپنی بدعا کے ساتھ؟ لہٰذا چھوڑ دیجئے، معاف کر سکتے ہیں کر دیجئے، لیکن اس بیٹے سے ضرور کہوں گا، اس بیٹی سے، وہ اپنی آخرت برباد کر چکی ہے یا کر چکا ہے جس نے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھایا ہو، اس لیے کہ سب سے بڑا جرم اس نے کیا اپنے والدین کے ساتھ، جن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے کہا کہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ولا ان کو جو ہے اف تک مت کہنا۔ اف، اف سمجھتے ہیں، یہ عربی زبان کا سب سے چھوٹا الفاظ ہے جو کسی کے خلاف ہونے کے لیے ادا ہوتا ہے، انگلش میں، اردو میں کہیں کیا کر دیا یار، غلط ہو گیا یار، یہ یہ اتنا معنی ہے اس کا، یہ جملہ یہ منع ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے آگے کا عمل، دیکھنا، گھورنا، ہاتھ اٹھانا، مارنا، یہ تو وہ اپنی آخرت ویسے ہی برباد کر چکا ہے میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بچے والدین کو نصیحت کر سکتے ہیں، جس کی دلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خود ہیں، جہاں وہ ایک باپ ہے تو بیٹے کی تربیت کرے اسماعیل کی علیہ السلام، تو وہیں وہ ایک بیٹے ہے تو اپنے باپ کی بھی تربیت کرتے ہیں، اے میرے والد، اے میرے والد، ہے نا، بار بار کہتے ہیں اے میرے والد، یا ابتی، یا ابتی، یا کتنے بار ہے نا قرآن کے اندر، تو اپنے والد کی کیسی اصلاح کرے، کافر والد ہے، کافر والد ہونے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے چھ مرتبہ صرف ایک جگہ سورہ انعام 6 مرتبہ کہا اے میرے والد، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا، شرک مت کرنا، شرک یہ ہے، شرک وہ ہے، اندازہ لگائی۔ تو ایک مشرک باپ کو بھی 6 بار ایک نبی اے میرے پیارے والد کے الفاظ سے نوازتا ہے۔ مشرک باپ، بت پرست باپ، بت فروش باپ، بت بنا کے بیچتے تھے ان کے والد، تو میں سمجھتا ہوں کسی کی والدین ایسے تو نہیں جو ہاتھ اٹھائے، تو ایسے والد کو بھی اگر یہ نصیحت ہے تو دوسرے نیکوکار یا مسلم والدین کو نصیحت کر سکتا ہے بچہ، ڈانٹ کا ڈپٹ کے نہیں، ادب اور احترام کے ساتھ، مان لے تو سمجھے کہ خوش نصیبی کہ میرے والدین میری بات سنتے ہیں، نہ مانے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف کی بات ہے، آگے کروں، لیکن میرا عمل میرے والدین ساتھ نہیں چینج ہوں گا۔ تو لہٰذا ایسے بچوں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی جنہوں نے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھایا، یاد رکھیے اس سے سنگین جرم، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اپنے والدین کے خلاف، لہٰذا وہ اپنے رب سے اگر کر چکے تو سخت سے سخت توبہ کرے، اپنے والدین سے سخت معافی مانگے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں بتائیں، جزاک اللہ، لیکن یہاں تو بچے چیخ کر بات کرتے ہیں، رہتے ہیں، ایسا ہی بولوں گا، ایسا ہی نہیں بلکہ ماں پر ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں، دیکھا گیا ہے، ان کو اللہ کا ڈر بتاؤ، تو کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت لمبی داستان کا ایک حصہ ہے جو آپ مجھ سے بیان کر رہے ہیں، میں ایک بہت پریکٹیکل آدمی ہوں، بہت سی مرتبہ کچھ لوگوں کے لیے میرے جوابات کچھ اعتبار سے غلط نظر آتے ہیں، یا کچھ جگہ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بچوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں، عورتوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ میں وہ انسان ہوں کہ میں نے جہاں والدین کے حق کی بات جب بھی کی میں نے اولاد کے حق بھی کبھی نہیں چھوڑے، چونکہ اولاد کا حق پہلا حق ہے اور والدین کا حق دوسرا حق ہوتا ہے، یہ بات والدین کان کھول کر سنیں، کیوں؟ تو اولاد پیدا ہوتی تو چھوٹی ہوتی اور والدین تب بڑے ہوتے ہیں، اولاد بعد میں بڑی ہوتی جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اولاد کا حق پہلے ہے، والدین کا بعد میں ہے، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ان کی اپ برنگنگ میں، تربیت میں پرابلم ہے جب یہ آپ کو ایسا جواب دے رہے ہیں، سمجھ رہا؟ اور اگر آپ کی لاک اچھی تربیت، کیوں تو دیکھیے ہم لوگ کبھی کبھار تو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، معلوم آپ کو، ہم اس غلطی کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں کسی پہ، اللہ ان پہ رحم کرے جن کا یہ سوال ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد اس سٹیپ تک آئی کیسے۔ میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا، وہ اسکول سے آتا ہے ایک دن ایک ربر لے کر، جب وہ ربر لے کر آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں یا اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے، بیٹی ربر کہاں سے لایا؟ وہ کہتا کسی کا پڑھا ہوا ملا، میں نے لا لیا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی ماں کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ اگلے کچھ مہینوں بعد کچھ اور ایک چیز لاتا ہے، میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بازو والا کے کمپوز باکس میں سے لے لیا۔ میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش رہتی۔ تیسرے بار وہ دو چار مہینے بعد کچھ لے کر آتا ہے کتاب، میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ میں نے ان کے بیگ میں سے نکال لیا، میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش رہتی۔ اس کے بعد اسی طرح بڑھتا ہے، اور ایک دن پھر میرے گھر سے پیسے لے کے چل جاتا ہے، اس کی ماں کے زیورات بیچ کے آ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، اس زیور کے واقعے کو بیان کر کے رونا زیادہ اہم ہے یا اس پہلے واقعے کو یاد کر کے رونا اہم ہے جب وہ پہلا ربر لے کر آیا تھا ہمارے پاس، فرسٹ ربر، پینسل، شارپنر، گھڑی، کسی کی رنگ، یا کسی کا کمپاکس باکس کا کچھ، کیا ہو سکتا بتائیے مجھے، یا پڑوسی کا بال، بیٹ، وکٹ کا کوئی پارٹ، بازو والے کی گاڑی کا بلب نکال کے ڈالا، کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے۔ آخری سٹیپ پہ جو اس نے کیا، زیورات بیچ کے آیا ماں کے، پلاٹ بیچ دیا ماں باپ کے نام کا، یا وہ پہلی سٹیپ ربر والی، کہاں میں روؤں اور کہاں افسوس جتاؤں بتائیے آپ لوگ مجھے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں کہاں رونا چاہیے تھا اس کے پہلے ربر پر، بیٹا لایا کیوں تو یہ ربر، کیوں لایا، کس کا بھی تھا، نہیں لانا چاہیے تھا، اٹھا کر ٹیچر کو دینا چاہیے تھا، چلو میں کل تمہارے ساتھ اسکول آؤں گا اور واپس کرو وہ ربر۔ اگر اس نے چرا کے لایا تھا تو اس کی خلائی کل کھلنے والی ہے تو بولیں گے نہیں نہیں نہیں واپس نہیں کرنا ہے, اور اگر اس نے واقعی میں اٹھایا تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم واپس کر دیں گے. کس چیز پہ کروں؟ کیا میں اس بچے کی اس پہلی چیز پر جو میرے پاس آیا تھا اور کہا تھا نہیں سنتا میں تمہاری, چھوٹا تھا وہ اور میں نے ہنسایا, کیا بولتا تو اتنی زبان میں ابا کو نہیں سنتا تمہاری, بہت اچھا بولتا میرا بیٹا, اور پہلی بار اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے سامنے یہ کہا تھا نہیں سنوں گا تمہاری, اور باپ نے کہا تم میرے ساتھ ایسا کرتے نا میرا بیٹا تمہارے سے بدلہ لے رہا. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا, اس بچے نے اس ماں کو تکلیف دی یا اس پہ ہاتھ اٹھایا, تو میں کون سے واقعے پہ رہوں, اس دوسرے واقعے پہ جب اس نے ماں پہ ہاتھ اٹھایا, یا اس پہلے واقعے پہ جب اس کے باپ نے مطلب میں نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے سنا تھا, کس واقعے پہ رہوں میں؟ میں اس واقعے پہ رہوں کہ میرا بیٹا اتنا ضد کرتا ہے جو کہ کالج میں جا چکا ہے کہ اسی لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے, اسی لڑکے سے مجھے نکاح کرنا ہے, میری لڑکی ضد کرتی ہے, اس واقعے پہ میں رہوں لوگوں کو کہوں کہ میری بیٹی اب کہتی ہے کہ اسی سے شادی کریں گی اور میرا بیٹا کہتا ہے اسی سے شادی کریں گی, یا میں اس واقعے پہ رہوں کہ جب میرا بیٹا کوئی مستی کرتا تھا تو میں لوگوں کے سامنے اللہ اعلان بولتا تھا بس ان پڑھ ہیں جو کرنا کرتا, سنتا نہیں میری باپ کی بھی نہیں سنتا, ہاں مرد ہے مرد وہ دادا پہ گیا اپنے سن پڑھ جو کرنے کا کرتا, اس واقعے پہ رہوں یا اس واقعے پہ رہوں اس کی ضد پر, کس پہ رہوں میں, کس پہ رہوں؟ خالی اس واقعے کو اگر میں لے لوں ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا تو میں لڑکے کو بہت کچھ بول سکتا ہوں, لیکن خالی میرا یہ بولنا اس پہ بھی ظلم ہوگا. شروعات کہاں سے کروں میں اس چیز کی, پہلو کہاں سے لوں؟ پہلا جب میرا بچہ مستی کرتا ہے ضد کرتا ہے میں آپس میں ڈسکس کر سکتا ہوں میری بیوی سے کہ اپنا بیٹا بہت ضد کر رہا ہے, اپنی بیٹی بہت ضد کر رہی ہے, اس کے کوئی حل نکالا جائے, یا میں پبلکلی تعریف کروں اس کے کان کی بھی جب وہ سن رہا ہے, جب وہ ضد کرتا ہے ہم بولے بہت ضدی ہیں دادا پہ کیا نہیں سنتا, اور بولے اچھا والدین خود مجھے ضدی بولتے لہٰذا میری ضد کو مجھے بڑھانا چاہیے, یس میں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں, تو اس پہلی ضد کو میں کاؤنٹ کروں اس آخری ضد کو کاؤنٹ کروں, میں کیا کروں اس میں سے بتائیے آپ؟ صرف یہ بولنا کہ اس نے بہت ظلم کیا بہت برا عمل کیا یہ بیٹا غارت ہو گیا مر گیا, میں بول رہا ہوں نا میں بول چکا ہوں ویسے ہی غارت ہو گیا اس کی آخرت اس نے برباد کر لی, لیکن میں شروعات کہاں سے کروں اس کی رونے کی, وہ میرے لیے مسئلہ ہے, اس چھوٹے سے پہلے واقعے سے یا یہ اینڈ ریزلٹ سے, کیا میں اس چیز کو دیکھوں کہ میرا بچہ کے جی میں جاتا تھا اور وہاں ضد کرتا تھا, یا میں اس ضد کو دیکھوں گریجویشن میں جا کے اس کی ضد بڑھ چکی ہے وہاں میں نے اس کی ضد کو کیوں کنٹرول نہیں کیا اتنے سالوں میں, کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میرے بچے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا, اس چیز پر رہوں کہ میرے پورے خاندان نے سپورٹ کیا بچپن سے اس کے بگاڑ کے اندر, آج میں رو رہا ہوں تو میں نے کیوں تربیت نہیں کی, ایسے خاندان کو کیوں نہیں چھوڑ کے میں نکل گیا پہلے, وہیں مر مر کے زندگیاں گزار رہے ہیں, جب بچے آپ کے بگڑ رہے ہیں الگ ہو جائیے نا پھر, جب بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی تو ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے, میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اولاد کے بگاڑ کے سودے پر اپنی زندگیوں کے برباد کرنے کے سودے پر ساتھ رہنا بالکل درست نہیں ہے, والدین کو اپنے ساتھ رکھیے, بھائیوں سے کہیں میرا ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر اور میں ادھر رہتا ہوں, سب مل کے رہیں گے آس پاس رہیں گے چولہے سب کے الگ, لیکن ہمارے بچے تربیت یافتہ نہیں ہو پا رہے صرف ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے, تو میں کس چیز پر رہوں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, یہ مسئلہ سوشل ہے, یہ مسئلہ سوشل ہے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ نے سب کچھ کیا تھا اپنے بچے کے ساتھ اور اس کے بعد بھی وہ ایسا نکلا ہے تو وہ ڈومڈ وہ برباد ہو گیا, اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی, اور کیا کہوں اس سے زیادہ, اس کے لیے قرآن حدیث کی کوئی گائیڈ لائنس تو نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے ماں پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ ہوتا ہے, لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں جس کو اوف کہنے کا حکم نہیں ہے والدین کو اس پہ اس نے ہاتھ اٹھایا سب سنگین جرم کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کے ساتھ جو جرم ہو سکتا تھا, لیکن میں شروعات کروں کہاں سے, اس کی سٹارٹنگ لوں کہاں سے, کیا میں یہ کہوں کہ آج میری بیٹی بے پردہ ہو گئی ہے راستوں پر جو غلط کام کر رہی ہے آدھی آدھی راتوں کو باہر رہ رہی ہے دو لڑکوں کے بیچ میں ٹرپل سیٹ بیٹھ کر جا رہی ہے اس پر رہوں, یا میں اس چیز پر رہوں کہ آپ نے جب چھوٹی چھوٹی آپ کی بچیاں تھیں ان کو ننگ دھڑنگ کپڑے پہنا کے بازاروں میں گھمایا چھوٹی تو ہے, تو رہوں کس واقعے پر, اس کے اس ننگے پن پر جو آپ بازار میں دکھا رہی ہے یا اس ننگے پن پر جو بچپن سے آپ نے ان کو رکھا, میں رہوں کس موقع پر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ بول رہے ہیں میری بچی بھاگ کے جانا چاہ رہی, سوال یہ تربیت ملی کہاں سے, کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور میرا نام خراب ہو چکا ہے میں دنیا میں بدنام ہو چکا ہوں, یا اس چیز پر میں رہوں کہ جب میں نے ٹی وی گھر میں پہلی بار لایا تھا جس پر وہ پکچریں آئی جس سے اس نے سیکھا کہ عشق مزاجی کیسی ہوتی ہے اور بھاگ کے جاؤں, تو اس ٹی وی لانے پر رہوں میں یا اب اس کے بھاگ کے جانے پر رہوں, مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, ہم لوگ صرف نتیجے کی بات کر رہے ہیں رزلٹ رزلٹ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, شروعات کہاں سے ہوئی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, گندا پانی میرے گھر سے نکلا تو میرے گھر کے سامنے کیچڑ ہوا تو میں رہوں کس پہ, گندے پانی کے نکلنے پر یہ کیچڑ میں جو لوگ گر رہے پھسل پھسل کر ان پر, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات, شروعات کروں کہاں سے, لڑکی بھاگ کے جا رہی ہے تو شروعات آپ نے کی نا ٹی وی پہ آپ نے دکھایا نا, بھاگنا کیسا اور کس کو بولتے ہیں, عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے, ٹیرس پہ جانا کس کو بولتے ہیں, بال ہلانا اور کنگھے اس میں ڈالنا اور آنکھوں کیسے ہلا کس نے سکھایا, یہ کس پر رہوں میں, میں بچوں کی اس بغاوت پر رہوں کہ والدین کی آج وہ بات نہیں مان رہے، یا میں اس چیز پر رہوں کہ آپ خود اللہ کے باغی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بچے باغی ہو گئے؟ کس چیز پر رہوں؟ باپ نمازی نہیں، ماں نمازی نہیں، بچوں سے امید کرتے ہوئے اچھے رہے تو رہوں کس پر؟ دونوں میں سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، بچوں کی بغاوت پر یا والدین کی اللہ سے بغاوت پر؟ چونکہ بچے تو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا، جس ماں کا فیشن آج ختم نہیں ہو رہا، بچی سے امید کر رہی کہ وہ اس لڑکے شادی کرے جسے وہ چاہتی ہے، تو مائی تیرا فیشن ختم ہوگا تو تیری بچی اس لڑکے شادی کرے جسے تو چاہتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے، تو اگر ان تمام چیزوں کی بات بھی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ تو برباد ہو گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن میں کون سے واقعے کو پہلا اور کون سے واقعے کو آخری لوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم کنکلوژن رزلٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے کیوں یہ ہوا کون ڈیفائن کریں گے؟ میں بتاؤں کون بتائیں گا یہ کہ ہوا کیوں یہ؟ اس چیز پہ تو ہم کو رونا آ رہا ہے کہ میری بیٹی نے زنا کر لی، میرے بیٹے نے زنا کر لیا، اس نے شادی کر لی بغیر ولی کی، اس نے بھگا کے لے گیا اور شادی کر لیا، اس کو بغیر نکاح کی اولاد ہو گئی، اس کے بغیر نکاح کی اس کو اولاد پیدا ہونے والی ہے. میں اس واقعے پہ رہوں یا ان واقعات پہ رہوں جو آپ نے بچپن میں ان کو ننگ دھڑنگ کپڑے پہنائے، گندی گندی پکچریں آپ نے بیٹھ کر ساتھ دیکھی، ان کے ننگ دھڑنگ عورتوں کو، نیم کپڑے پہنی ہوئی عورتوں کو آپ نے بیٹھ کر دیکھا، میچز کی شکل میں، ٹی وی کے اشتہارات کی شکل میں، نیوز ریڈرز کی شکل میں، اور آپ نے انٹرنیٹ کو فری اپنے گھر میں وائی فائی کی شکل میں رکھا جس پر کوئی روک ٹوک نہیں، جس پہ انہوں نے پورنوگرافی پوری زندگی دیکھی. اب اس کے بعد اگر وہ بچے پیدا کرتے ہیں بغیر شادی کے تو اس بچوں کی پیدائش پہ رہوں یا اس پہلے انٹرنیٹ کنیکشن پہ رہوں، اس پہلے ٹی وی کنیکشن اور آپ سب کے بیٹھ کر ساتھ دیکھنے پہ رہوں، میں دونوں میں سے کچھ بھی طے نہیں کر پاؤں گا. یہاں تک اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کا سوال ہے اس نے یہ سب نہیں کیا ہوں گا، اس کے بعد بھی اولاد بگڑتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، اس کے بعد بھی آپ کا سگا بیٹا ایمان نہیں لایا. ایسا ہو سکتا ہے آپ کے سب کرنے کے بعد بھی اولاد بگڑی ہو، تو پھر میں کہہ رہا ہوں اس نے تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ہی لی ہے، اب بدوا مت دیجیے اس کو، آپ ویسے ہی وہ برباد ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوں گی تو میرے ان پوائنٹس پہ غور کرنا تھوڑا سا. ہم اللہ کے باغی، ہماری اولاد اطاعت گزار بنے گی؟ ہماری کیسے ہوں گا مجھے بتائیے. ہمارا فیشن نہیں چھوٹ رہا. ایک خاتون میرے سامنے رو رہی ہے کہ میرے بچے سنتے نہیں، میرے سب بچوں نے میرے سے بغیر پوچھے نکاح کیا، پورے لڑکوں نے، لڑکی نے بھاگ کے نکاح کیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا فیشن، ان کا دعوتوں میں آنا پرستی، ان کا دکھاوا، ان کی ختم نہیں، ان کی جوانی آج ختم نہیں، اور امید کرتے ان کے بچے جو ان کے کنٹرول میں رہے ان کی اپنی جوانیوں میں، جبکہ تم اپنے بڑھاپے میں اپنی جوانی میں گھومو، بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن آج دعوتوں میں پہچانے تو میں پہچان نہیں سکا کہ وہ خاتون ہے جو مجھ سے بات کرتی تھی فون پہ، کہ میں پہچان نہیں سکا، امیز تھا میں، یار یہ بولے وہی ہے جو آپ سے بات کرتے ہیں نا، میرے بچے یہ ہو گئے بچے. ایسے ہو کہ بچے تو بگڑنا ہی ہے، اٹ از 100% ٹرو. کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ خود فیشن پرستی میں چور، بے پردگی میں چور، آپ کے نکاح خود آپ نے لو میرجز کیے اور آپ بول رہے ہیں میرے بچے لو میرج نہیں کرنا، میرے بچے فیشن پرستی نہیں کرنا؟ تو آپ کا عمل آپ کب بدلیں گے؟ جب وہ بچے بدلیں گے. اگر آپ نے یہ بھی کیا ہے سب پھر بھی اولاد نافرمان نکلی تو یہ تو برباد ہو گئی، میں پھر کہہ رہا ہوں. لیکن بہت غور کی بات ہے، ڈے ون سے شروع کرنا ہے پھر سے، ڈے ون سے. پھر بھی چلیے جو ہوا سو ہوا، معاف کیجیے اس کو میں کہوں گا، ہاں ٹھیک ہے اسے تعلقات آپ توڑ سکتے اس لیے کہ اس نے بہت برا سلوک کیا، لیکن پھر بھی اگر آپ معاف کر کے اسے سمجھائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کو معاف کرنے کا اجر، اور اگر وہ اولاد سمجھ جائے اس بات کو تو اس اولاد کو معافی کے چانسز ہیں، ورنہ اس نے دنیا برباد کر لی اور اس نوجوان یا اس مرد یا لڑکی یا لڑکے نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کر کے. لیکن ہم والدین کے لیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان کی پیدائش سے لے کر، تاکہ یہ آگے چل کے، ٹھیک ہے آج میرے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ ہوا لیکن اس کے بچے بھی تو آئیں گے نا، وہ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے، ہم نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا نسلوں کی سدھار کی بات کریں، بچوں کی حقیقی اصلاح کی بات کریں، اور بچپن سے ایسا مضبوط بنائیں ان کو دین اور ایمان والا کہ انشاءاللہ عزیز یہ آندھی اور طوفان جو ان کی جوانی میں آتے ہیں یہ ایسے ہی نکل جائے جیسا ایک پہاڑ کے اطراف سے ہوا نکل جاتی ہے لیکن اس کو جگہ سے نہیں ہلا پاتی. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی حقیقی معنوں میں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اور ہمارے شوہر نے ہماری بھتیجی کو ایڈاپٹ کیا جب وہ 11 دن کی تھی اس وقت، اور اسے رضاد بھی قائم نہیں کی اور اسے اپنے شوہر کا نام بھی دیا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط، اور اگر غلط ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسلام میں کفالت جائز ہے، ایڈاپشن حرام ہے. किफालत मतलब बच्चा आपके पास रहेगा, खाएगा पिएगा, लेकिन वो अपने बाप के नाम से पहचाने जाएगा, सबको पता होगा कि ये उनकी औलाद है और वो आपके विरासत में हिस्सेदार नहीं बनेगा, और छोटा है तो आपके साथ रहेगा, और बालिग हो जाए और आप उसके लिए महरम नहीं तो फिर पर्दा करेंगे। समझ गए बात को? किफालत का मतलब वो बच्चा रहेगा, खाएगा पिएगा, बालिग हो जाएगा तो आपसे पर्दा करेंगे, और आपको अगर दूसरी औलादें होती है तो उनसे भी पर्दा करेंगे, ठीक है, और अपने बाप से नाम से पहचाना जाएगा और आपकी विरासत में हिस्सा नहीं होगा। तो किफालत जायज़ है, एडॉप्शन हराम है। अब आपने अडॉप्ट कर लिया, बच्ची ले ली, नाम भी बदल दिया और ये कर दिया, तो सबसे पहले आपको ऐलान करना होगा कि ये चाइल्ड अडॉप्टेड नहीं था, हमसे ही गलती हुई, हमने ऐसी किफालत की अब तक। दूसरा, वो जो लड़की है जाहिर सी बात है आपकी बेटी नहीं, लिहाजा आपके रिश्तेदार उसके लिए महरम नहीं है, ठीक है, वो भतीजी है ना, भाई की बच्ची है, तो शौहर के लिए तो वो महरम होगी हमेशा के लिए, लेकिन आपके भाइयों के लिए वो मामू नहीं होंगे उसे कभी भी, तो वो गैर महरम है उनके लिए। बहुत सारे मसाइल पर्दे के आ जाएंगे, ठीक है, तो अगर वो बड़ी होगी तो पर्दा करेंगी। तीसरा, आपके शौहर का नाम उसके नाम से आपको फौरन निकालना होगा, इसलिए कि आप सबकी हदीस है जिसने अपना नसब बदला वो जहन्नुम में जाएगा। नसब बदल गया ना, हकीकी बाप को छोड़कर दूसरों का नाम लगाना हराम है इस्लाम में, और ऐसा नसब बदलना शरीयत में जहन्नुम में जाने की वजूहात में से एक वजह है। मेरा आप उस पर तफसील लेक्चर देखिए कि अपने नसब को बदलना जहन्नुम में ले जाने की एक अहम वजह। सरनेम बदल लेते हैं लोग, खानदान, यह खानदान बदल गया ना, वो है किसी और की बेटी और नाम इसका है आपके शौहर का, नहीं चलेगा। तो नाम बदलवाइए, उसके हकीकी वालिद का नाम रखिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको वापस कर दीजिए उनके वालदैन को, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और अगर रखना है तो किफालत करें, किफालत के रूल, क्योंकि लड़की है पर्दे के पूरे रूल्स लागू होंगे, एहतराम। दूसरा, आप इसे कफील होंगे, सबको पता होगा। तीसरा, ये आपकी बेटी नहीं कहलाएंगे, आपका नाम निकालना होगा। चौथा, आपकी विरासत में हिस्सेदार नहीं बनेगी। याद रख लिया आपने, तो ये बातें अगर आप याद रखते हैं तो किफालत कीजिए, अडॉप्शन इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आज के दौर में किस उम्र के बच्चों तक टीवी, इंटरनेट और मोबाइल से बच्चों को दूर या तरबियत रखना है या दे सकते हैं, किस टाइप से? भाई ने सवाल किया कि किस उम्र के बच्चों तक हम रिस्ट्रिक्शन करें कि वो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह ना इस्तेमाल करें ताकि हमारे बच्चों की सही तरबियत हो सके। आज बच्चों की तरबियत में एक बहुत बड़ा रोड़ा है इंटरनेट, मोबाइल और टीवी, बहुत बड़ा रोड़ा है यार। और अब इंटरनेट भी एक किस्म का चैनल बन चुका है और सारे चैनल्स उस पर आ रहे हैं, मीडिया उसी पर आ रहा है, और फ्यूचर प्रेडिक्शन यही है कि मीडिया का असल फॉर्म इंटरनेट ही हो जाएगा और टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। वो इंटरनेट जो आप यूज़ करते हो उसी पर चैनल्स आया करेंगे, और ये अक्सर जगह हो चुका केबल पर इंटरनेट आता है बहुत से लोगों के पास, ये हो चुका है। तो अब हम क्या करें इस मीडिया को, इंटरनेट के थ्रू जो आ रहा है या केबल टीवी को अलग ले लेते हैं, सेटेलाइट टीवी चैनल्स, इसका क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, इन चीज़ों के बारे में या इन चीज़ों की आदत बच्चों को शुरू से नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वालदेन का भी मामला ये है कि हमसे भी तो हैंडसेट नहीं छूटता, हमको भी तो व्हाट्सएप पे दिन भर देखना है लोग क्या भेज रहे हैं वीडियोस की शक्ल में, जिसके नतीजे में बच्चा बता होता क्या है क्या है क्या है, और एक दिन ये आता है कि अब आपको बोलना पड़ता बच्चे को, बच्चे बताना मेरे को क्या है क्या है क्या है, इसलिए कि वही देखते बैठता है दिन भर। आप घर में जाते हैं, आपको बच्चे को आपसे कोई मोहब्बत नहीं, बच्चे को क्या चाहिए मालूम, जेब में से हैंडसेट निकालिए अब्बू जी दे दीजिए, अब आप जाइए जो करना है कीजिए, आप फ्री। तो हमको उनको पहले तो बताना है बेटा ये मीडियम आपकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बेटे, जब आप बड़े होंगे ना हम खुद आपको लेके देंगे इंशाल्लाह, हम खुद आपको सिखाएंगे इंटरनेट कैसे यूज होता है, लेकिन ये आपकी अप्रोप्रिएट एज नहीं है। आज आप एजुकेशन गेन कीजिए, टेंथ अच्छे से पास कीजिए, ट्वेल्थ कीजिए, जब आप बड़े हो जाएंगे हम खुद ये सारी चीज़ें आपको देने वाले हैं, ये उनको समझाना होगा याद रखें। लेकिन हमारे वालदेन समझाते भी नहीं, बस मत करो बोला ना इंटरनेट इस्तेमाल, तो फिर चुपके से करते, आप इंटरनेट अभी मत इस्तेमाल करो, मैं आपको खुद सिखाऊंगा इसको कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए ये छुट्टियों में थोड़ी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, फिर इसके बाद आप यूज़ नहीं करेंगे अगले छुट्टियों में, और सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज़ होगा, एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। आपको डिफाइन करना, रिस्ट्रिक्ट करना है। मेरे भाई, हालात इस हद तक बद से बदतर हो चुके हैं, आप यकीन करें या ना करें, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, दुनिया भर के सवाल आते हैं, यकीन करें ना करें, 5 और 6 साल के लड़के और लड़कियां पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो रहे हैं। पोर्नोग्राफी समझे ना, फहश, गंदगी, मर्द और औरत जो मियां बीवी होने के बाद जो अमल करते हैं वो अमल को पोर्नोग्राफी बोलते हैं, जो गैर मर्द और औरत जिना करके उसको रिकॉर्ड करते हैं और पब्लिकली उसको जो है डाला जाता है पब्लिक डोमेन्स पे, और जिसको लोग एक्सेस करके देखते हैं। مطلب ایک غیر محرم مرد اور عورت کا کھلم کھلا زنا کرنا، سیکس کرنا، جس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، 6-6 اور 5-5 سال کے ہمارے مرد اور بچے، لڑکے اور لڑکیاں پورنوگرافی ایڈکٹ ہو چکے ہیں. اب ان سے کیا پاک باز، پاک دامن، با حیا رہنے کی امید ہے؟ تو پھر کیسے نہیں ہوں گا جو حالات گزر رہے ہیں. اور آپ کو کیا میں بتاؤں، ہم سمجھ نہیں رہے تھے انٹرنیٹ کیا تباہی ہلاکت لا سکتا ہماری نسلوں کے لیے. ہم نہیں سمجھ رہے، ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں. بہت سے نوجوان نکاح نہیں کر پاتے ہیں. نکاح نہیں کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو لڑکی نہیں مل رہی، انٹرنیٹ ایڈکشن نے ان کی زندگیاں ویسی برباد کر چکی ہے، اب شادی کے بعد اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. بہت سارے لوگ بولیں گے ارے فیض بھائی کیا بات کر رہی ہے، نہیں اورنگ آباد میں، اور الحمد للہ آپ شاید ان حالات سے واقف نہیں ہیں. میں اس دنیا سے تعلق رکھتا ہوں جس دنیا میں ہر چیز میں دیکھتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹے قریے سے لے کر بڑے سے بڑے میٹرو سٹیز میں میرا آنا جانا ہے. ہر قسم کے مسلم طبقے سے میرے تعلقات ہیں، مالدار سے مالدار اور غریب سے غریب، سب کے پرابلم سے ادر کی عجیب و غریب. غریب اپنی غربت کے پرابلم سے پریشان ہیں، جس کے ساتھ ان کے جسمانی استحصال کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. مالدار اپنی مالداری کی وجہ سے اپنی جوانیاں اور اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں. کیا امید ہے ان بچیوں سے؟ پردہ اور پاک دامنی. اچھا یہ بات ہم کو نہیں سمجھتی، یہ بات ہمارے والدین بڑے معصوم ہیں، بڑے معصوم ہیں، ہم کو نہیں سمجھتی. ہم نے انٹرنیٹ لگا دیا، 10 سال ہو گئے اور آج ہم بول رہے ہیں بچی کیوں بول رہی اس سے نکاح کرنے کا. وہ 10 سال سے چیٹ کر رہی ہے اس بچے سے فیس بک پر، تو کیوں نہیں کریں گے نکاح 10 سال بعد؟ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ شیئر کر چکی ہے اس سے اپنے زندگی کا، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں نا. آج آپ صرف ایک عمل کو دیکھ رہے، آپ بول رہے کشتی ڈوبی، کشتی ڈوبی، کشتی ڈوبی. یہ ڈوبنے کے اسباب انجن خراب ہونے سے، میکینک کی لاپرواہی سے، کشتی میں سوراخ موجود تھے جس کو ریپیئر نہیں کیا گیا، وہ سب مل کے کشتی ڈوبی ہے. تو آپ ایک اینڈ ریزلٹ کو دیکھ رہے، پانی بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، باندھ ٹوٹ رہا ہے. باندھ ٹوٹا کیسا؟ اس کے ناقص کام سے. اس کے بعد زلزلوں کے جھٹکوں نے اس کو اور کمزور کیا، جس کے نتیجے میں باندھ ٹوٹا. آپ جائیے روٹ کاز پر. ہماری مائیں بڑی معصوم ہوتی ہیں، ہماری عورتیں بڑی معصوم ہیں. چالاک بنیے، جب معاملہ شر سے بچوں کو بچانے کا ہے نا، چیل سے زیادہ تیز نوچی رکھیے، کہاں سے بچہ کیا سیکھ سکتا ہے؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ لہٰذا آپ کو اپنے بچے کو سکھانا ہوں گا، انٹرنیٹ کی برائی بتانا ہوں گی، اس کا صحیح استعمال آپ ہی سکھائیں گے اس کو، پھر ڈیفائنڈ ایج میں، ڈیفائنڈ لمٹس کے ساتھ، ایک مخصوص عمر میں، مخصوص حدود کے ساتھ آپ سکھائیں گے. اس کے بعد کنٹرول کریں گے، آپ نظر رکھیں گے کہ وہ صحیح استعمال کریں، ورنہ یہ انٹرنیٹ کی دنیا وہ بربادی لائیں گی جو خبی خانے، طوائف کے اڈے جس کو بولتے ہیں، خبی خانے، شراب کے اڈے، سمجھے، جہاں شراب بیچی جاتی ہے، انہوں نے جو تباہی نہیں لائی نا، یہ انٹرنیٹ لائیں گا. چونکہ ان کے لیے جا کر ایکسس کرنا پڑتا تھا، آج گھر بیٹھے بند کمروں میں وہ چیز ایکسس ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. لہٰذا بہت معصوم مت بنی. میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اگر آپ کا بچہ اکیلا بیٹھتا ہے 1 گھنٹہ روم میں اور آپ کو آنے نہیں دیتا، پسند نہیں کرتا، دیر از سم پرابلم، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اس لیے کہ وہ اکیلے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے جب بھی آپ کو پسند نہیں کرتا. اگر وائی فائی ہے تو چیک کیجیے، اگر ڈیوائسز یوز کر رہا ہے، کیا کمپیوٹر انٹرنیٹ ہے، تو اس کا مطلب بہت بڑے خطرے میں آپ. اگر گھنٹی آپ سمجھ گئے، الارم بج رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کی معصومیت چلتی رہی، انٹرنیٹ ایکسس دے دیا. ہائی فائی سوسائٹی میں نا، بچے کے پاس بھی اینڈرائڈ، ابا کے پاس بھی اینڈرائڈ، دادا کے پاس بھی اینڈرائڈ، اور ان کے پاس بھی یہ بڑی اسکرین والے، پھر بہت زیادہ امیدیں نہیں کی جا سکتی کہ ہماری نسلیں پاک دامن، پاک باز، باصلاحیت ہو. ان کی صلاحیتیں ویسٹ اور مفلوج، پیرالائزڈ ہو رہی ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی جو عمر ہو وہ الگ الگ کنٹریز میں الگ ہو سکتی ہے، چونکہ ویڈیو دنیا بھر میں جاتا ہے، تو میں کوئی فکس نہیں بولوں گا 6 سال میں انڈیا میں، 10 سال میں نہیں. ڈپینڈ انٹلیکچوئل لیول، ایجوکیشنل لیول، سوشل لیول جہاں رہتا ہے. مثلا بمبئی شہر کا بچہ 3-4 سال 5 سال کا بچہ ٹرینوں میں سفر کرتا ہے، اورنگ آباد کے بچے کو صرف ٹرین دیکھ کے دور سے خوشی ہوتی ہے، وہ یوزر نہیں ہوتا ٹرینس کا، سمجھے. بمبئی کے اندر عورتوں کے لیے ٹرین سے چڑھ کے، میٹرو میں چڑھ کر، بس سے چڑھ کر، لوکل سے چڑھ کر اتر کے گھر پہنچنا، دس از روٹین. ہماری عورتوں اورنگ آباد کی رکشے میں جاؤ بولے جان پہ آتا، گاڑی پہ چھوڑ دو نا. کئی چیزیں سفر کرتی ہے وہ، ایک جگہ سے نکلی، میٹرو میں بیٹھی، میٹرو سے نکلی، لوکل ٹرین، لوکل ٹرین سے نکلی، رکشہ اسٹاپ، رکشہ اسٹاپ سے پکڑ کے بس، بس سے گھر پہنچتی ہے وہ، 4-4. تو یہ ڈپینڈ ہوتا ہے زمین، زمانہ، قوموں کے حالات سے. تو لہٰذا آپ طے کریں کیا بیسٹ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے لیے بیسٹ پریکٹسز، اور اس کے اعتبار سے آپ کریں. اللہ رب العزت جو ہے اس معاملے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس شر کو پہچان سکیں جو انٹرنیٹ سے آتا ہے، اس کا خیر بھی اپنی جگہ ہے، اور اس سے اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکے کے گھر والوں نے لڑکے کے مرضی سے اسی لڑکی کی گھر میں رشتہ لے کر گئے، لیکن لڑکی والوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ لڑکا اور لڑکی پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو کیا یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوں گا؟ دیکھیے اب میں کہوں گا کیا ہوا؟ وہ ہو گیا۔ اب جو ہو سکتا ہے حلال طریقے سے کر لیجئے۔ اب یہ چکر میں جائیں گے بتانے کے تو پہلے کبڈی کبڈی کھیلنا پڑیں گی کہ تمہارے بچے نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر وہی ہونے والا ہے۔ جو ہوا غلط ہوا، میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں۔ جیسے آپ ایک سمجھ لیجئے، مثال دیتا ہوں اس بات کی۔ ایک آدمی خودکشی کے لیے لٹک گیا، سوسائڈ کرائم ہے، جرم ہے معلوم، انسان جو اپنی نفس کے خلاف کرتا، کہ تو کسی انسان کو اپنی جان لینے کا بھی حق نہیں، سوسائڈ کرائم ہے۔ لیکن ایک انسان لٹکا تو میں کیا کروں؟ وکیل ہونے کے لیے جا کے بولوں دیکھ تیرے کو دفعہ یہ کے تحت یہ ہوں گا، دفعہ وہ کے تحت وہ ہوں گا، دفعہ وہ کے تحت وہ ہوں گا، اور پولیس والا آ کے بولے تیرے کو تو اب گرفتار کرنا پڑے گا، کیا کروں؟ سب سے پہلے لٹکا ہوا ہے وہ، کیا کروں؟ سب سے پہلے کاندھا دوں یا پیر پکڑ کے اٹھاؤں کہ یہ کام مت کر، ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ پکڑوں یہ کام مت کر۔ اب بات کریں گے اس کی سزا کیا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے؟ ابھی مسئلہ وہی ہے، جو انہوں نے کیا غلط تھا، لیکن اب اگر اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا، اس جرم کو، اس گناہ کو، نتیجتاً نئے گناہ کریں گے پھر یہ، تو ہو سکتا ہے پھر لڑکی والے نہ بولے اور یہ بھاگ کر شادی کر لے۔ دیر میں بھی این نمبر آف پاسبلٹیز، مطلب بہت زیادہ امکانات ہیں کہ بہت غلط راستوں پہ جائیں۔ تو جو ہوا اس کے لیے لڑکے کو بھی کہیے، لڑکی کو بھی کہ اللہ سے توبہ کرے، سچی معافی مانگے، اور اب اگر یہ رشتہ جائز طریقے سے ہو سکتا ہے تو کر لے۔ میں یہ بات اس ماحول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جس ماحول میں لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کر لے رہے، اگر شادیاں ان کی ایک دوسرے سے نہیں ہو رہی جس سے وہ چاہتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایک نئے دلدل میں آپ پھنسے، آپ کے بچے پھنسے۔ یقیناً انہوں نے جو کام کیا غلط ہے، حرام ہے، جرم ہے، جو انہوں نے پہلے شادی سے بات چیت کی، ملے، ملاقات کی، افیئر کیا، سب حرام ہے۔ اس سے میں نے بہت تفصیل میں گفتگو کی اور بات کی ہے، لو افیئر اور محبت، لو افیئر کی اسلام میں حقیقت، اس کو دیکھیے پوری تفصیلات ہیں۔ لیکن اب جو ہوا وہ غلط تھا، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے بھی بات بگاڑنا ہے کیا؟ نہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں اگر اچھے سے جائز طریقے سے ہو جاتا ہے تو کر دیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے دونوں کے حق میں اور زندگی کے لیے۔ لہٰذا ارینج میرج بیسٹ میرجز ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلام نے اس کو سینکشن کیا۔ ہاں، لو میرج کا اگر مانا یہ کہ کسی دیندار لڑکی کو آپ اس کے دین کی وجہ سے پسند کرتے ہو پھر رشتہ بھیجے، اور آپ یہ کہیں کہ میں پہلے سے اس کے دین سے محبت کر رہا تھا لہٰذا رشتہ بھیجا، یہ تو ٹھیک ہے، یہ لو میرج آ گیا تو ٹھیک۔ لیکن اگر لو میرج سے مراد یہ ہے جو افیئر ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، چیٹس ہوتی ہے، ڈسکشنس ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، کھانے ہوتی ہے، تھیٹرس میں جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، گھومتے پھرتے، سب کچھ کرتے ہیں، بس یہ کہ اب لیگل کرنے کے لیے شادی کریں، تو یہ تو حرام ہے۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جو ہوا غلط تھا، لیکن بہرحال اب کوشش کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کو توبہ کروائے اور رشتہ کر دے، انشاءاللہ عزیز زیادہ بہتر اور خیر ہوگا ان کے لیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ بہت سی مرتبہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہیں مدارس کے اندر یا ہاسٹلس کے اندر ڈالتے ہیں، تو یہ ایسا ان کو صرف تربیت نہیں کر پاتے اس وجہ سے ڈالتے ہیں یا ایجوکیشن کے تعلق سے ڈالتے، تو ایسا کرنا درست ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو مدارس میں یا ہاسٹلس میں، کہیے اسکول کے اعتبار سے ہاسٹل اور باقی مدارس، ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت چونکہ ان سے نہیں ہوتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، میرا یہ ماننا ہے، اس معاملے میں اوپینین، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے لوگوں کا، مجھ سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ بچہ سب سے بہترین والدین کے ساتھ رہ کر ہی تربیت پاتا ہے، اس کو کم از کم چھوٹی عمر میں ہاسٹلس اور مدارس میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، شروع کرتے بیبی سیٹر سے۔ ہمارے شہروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ چلنے گرنگنے لگا، ماں باپ کو جاب پہ جانا ہے، بیبی سیٹر پالتی ہے اس کو۔ بیبی سیٹر سمجھتے ہیں نا، ایک عورت رہتی، یا تو اس کے گھر پہ چھوڑنا، یا وہ آپ کے گھر پہ آتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، شام تک آپ کے آنے والا رنگنے پھرنے والا بچہ خود سے سب جو فیڈنگ کر سکتا ہے فیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیبی سیٹر سے نکلتا ہے، چائلڈ کیئر سینٹر پہ چلے جاتا ہے، اورنگ آباد میں نہیں لیکن میٹرو سٹیز میں یہ ہوتا ہے، مطلب تھوڑا بڑا ہوگا ایک دو سال کا، تو چائلڈ کیئر سینٹر، والدین جاب کو جاتے ہیں، بچہ ایک عورت کے پاس رہتا دن بھر جو اس سے کھیلتی کرتی، چائلڈ کیئر سینٹر، وہاں سے بڑا ہوا تھوڑا تھا اسکول چلا گیا، پھر وہ والدین کی تربیت کہاں ملی؟ اس کو ملی نہیں نا، ماں بھی جاب کرتی، باپ بھی جاب کرتا، ٹھیک ہے۔ تو میں کہوں گا بچوں کی صحیح تربیت سب سے زیادہ والدین کر سکتے، کہ تو زمین، زمان، حالات، ماحول جانتے ہیں، سمجھ رہا ہے بات کو؟ ہاں، ایک ایج کے بعد آپ اس کو مدرسے میں بھی ڈالیے، ایسی ایج جس میں وہ سمجھنے لگے اور وہ خود ڈیسیجن بھی لے، جیسا مثال کے طور پر بچہ 7-8 سال کا ہو گیا، خود کپڑے دھو سکتا ہے، خود نہا سکتا ہے، خود سمجھتا ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہو اسے، وہ 6-7 سال سے بچے سے، بیٹے ہم آپ کو مدرسہ ڈالنا چاہتے ہیں، ریزن یہ ہے بیٹا کہ تم دین حاصل کرو، ریزن یہ بیٹا کہ تم عالم دین بنو، ریزن یہ بیٹا کہ تم اللہ سے نزدیک ہو، ریزن یہ بیٹا کہ تم اپنے دین کو، شریعت کو جانو، اس پہ عمل کرو اور ہمیں بھی بتاؤ۔ تو لہٰذا بچہ کہے کہ والدین آپ کی بہت اچھی خواہش ہے، ان شاء اللہ میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کروں گا، پھر بھیجیے تو دیکھیے مضبوطی آئیں گی، ورنہ بھاگ کے جا رہا، بھاگ کے آ جا رہا، بیمار ہو جا رہا، کیوں؟ تو اس سے آپ نے ڈسکس نہیں کیا نا، ابا بولے کل سے مدرسہ جانا ہے اگلے سال۔ مدرسوں میں بھیجنے کا والدین کا معاملہ یہ ہے کہ جو بچہ اچھا پڑھ رہا نا، دیکھو یہ میرا بہت بہت اچھا پڑھتا، ٹاپ ٹاپ نمبر کا، یہ تو میرے پاس رہیں گا، بیٹے تو مدرسے جانے والا ہے، تو فیل ہو رہا، تو مدرسے جانے والا ہے، तेरा रैंक कम आ रहा है, तू मदरसा जाने वाला, मदरसा धौंस है, समझ रहे ना, ये मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा और तू बेटा हाफिज बनने वाला, ये बात तय है, तू हाफिज बनेगा, तू जाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ाने, तेरे को भेजूंगा मदरसा में और तेरे को बनाऊंगा हाफिज। ये हमारा ही मसला, दीन को हमने डिग्रेड किया। अब बच्चे को बैठ के लेंगे बेटे मदरसा जाना, तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, समझ रहे आप, डिग्रेड किया आपने उसको, मदरसों का मुकाम गिरा दिया, उसका बहुत मुकाम है, आला मुकाम है इस्लाम में, इसलिए कि मदारिस वो जगह है जहाँ से दीन का एक तरह से इस्लाम को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, दीन तो अपनी जगह इस्लाम महफूज है लेकिन उसको समझते हैं और फ़िक़्ह को समझा जाता है, किताब व सुन्नत की समझ हासिल करके इंसानियत तक पैगाम पहुँचाया जाता है, ये किले एक तरह से इस्लाम की, मुसलमान और उस उम्मत के तहफ़ की जगह याद रखें। लेकिन वो डर की जगह हो गई ना, भेज दूँ मदरसा, नहीं नहीं अब अच्छा पढ़ूंगा, ये बार आएंगे अच्छा लगा, अब रैंक लाए बात माशाल्लाह 60% आया, पोस्टपोन मदरसा अगले साल जाएंगे तुम, अब अगले साल भी 60 लाओ नहीं तो फिर मदरसा, फिर अगले साल भी 60 ला लिया, बच गए बेटा ये साल, अगले साल फिर नहीं लाए तो फिर मदरसा, डर बना दिया ना। तो बच्चा उस उम्र में आए कि शऊर हासिल करे, शऊर हासिल करने के बाद एक्सप्लेनेशन किया जाए, समझाया जाए, बातें बताई जाए, मनाया जाए और फिर उसको उभारा जाए, फिर वो मदरसे में जाए और तालीम और एजुकेशन गेन करे, तो इंशाल्लाह जैसे एक अलग आलिम बनेगा, उस मजबूती होंगी उसके बाद इल्म। लेकिन हमारे पास अगर सिर्फ बच्चों को अब कौन पालेगा, माली एतबार से नहीं पा। अच्छा एक और मसला, बहुत सारे वालदे ने कहा अरे हमारे पास इतना पैसा नहीं है बच्चों को पाल सके इसलिए मदरसे में डाल रहे, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हर आदमी अपने बच्चों को पाल सकता है, इसलिए कि हर इंसान अपना रिस्क लाता है रब के पास। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, अपनी माँ के पेट में 40 दिन मतलब 120 दिन 4 महीने का हुआ, तो एक फरिश्ता आके कहा ए रब क्या लिखो लड़का या लड़की, ए रब क्या लिखो कितना जिएगा, ए रब क्या लिखो किस हाल में मरेगा, कुफर पे ईमान पे, ए रब कितना रिस्क लिखो, मैं ला के लिखा के ला चुका हूँ ऑलरेडी, लिखा के ला चुका हूँ, समझ रहे आप बात को। तो लिहाजा ये फिक्रों की बुनियादें मत डालिए, और अगर डालते भी हैं तो ऐसे बच्चों को डालिए जो बच्चे समझदारी अख्तियार कर चुके होते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्पेशली मदरसा एजुकेशन या हॉस्टल एजुकेशन बताइए कि स्कूल जाओगे या हॉस्टल में रहोगे तो ये गेन कर पाओगे जो कि आप घर रहकर नहीं कर सकते, जब उसको सिखाओगे, लेकिन एट सर्टन एज जब वो आपके साथ कुछ साल रह चुका हो, मजबूत हो चुका हो और बहुत सारी बातें आपसे सीख चुका हो, फिर भेजा जा सकता है, भेजने में कोई मसला नहीं है, सिर्फ इतना कि वालदैन समझदारी के साथ उसको अहमियत बता के उस चीज़ के दायरे, तो इंशाल्लाह जो बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे उस फन और उस इल्म और उस हुनर का इंशाल्लाह। किसी ने एक सवाल किया कि एक लड़की जिसके घर का माहौल किताब व सुन्नत के मुताबिक है, लड़की की तालीम इंग्लिश मीडियम से है से जारी है, 10वीं के बाद लड़की किसी लड़के से मोहब्बत में दीनी माहौल से दूर हो गई है और पर्दा करना छोड़ दिया है और ज़िद करती है कि इसी लड़के से शादी करेगी, जबकि लड़का दीनदार नहीं है, इस सूरत में एक गैरतमंद वालिदैन को क्या करना चाहिए। गैरतमंद वालिदैन को पहले से बहुत कुछ करना चाहिए था, अगर आपने किया है तो माशाल्लाह, नहीं किया है तो फिर आप याद रखिए, क्या आपके घर में टीवी है तो फिर मैं आपको कोई हल नहीं दे सकता हूँ, क्या आपने अपने बच्चियों को उन उम्रों में गाड़ियाँ और मोबाइल दिला दिए जिन उम्र में उनको ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि आपका स्टेटस था इसलिए आपने किया, तो फिर मैं आपको कोई हल नहीं दे सकता हूँ, क्या अपने बच्चियों को आपने खुलकर मॉल्स में जाने की फ्रीली इजाज़त दे रखी है कि वो कैंटीन्स और मॉल्स में जा सकती है, ख़ुद ख़रीद के चीज़ों को सहेलियों के साथ मिल मिलकर खा सकती है, तो फिर मैं इस मामले में कोई सलूशन आपको पेश नहीं कर पाऊँगा। आपने क्या उनको फ्री इजाज़त दी है कि वो गैर महरम से अपने घर में आने वाले उनके चचेरे फुफेरे मुमेरे खलेरे भाइयों से मिले, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करें, तो इस मसले में मैं आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। क्या आपने फ्रीली आपकी बच्चियों की इजाज़त दी है कि वो फेसबुक यूज़ करे और लड़कों को चैट करे, अगर इजाज़त आपने दी है तो मैं इस मामले में भी शायद आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आपने अगर अपने बच्चों को ये फ्री माहौल दे रखा है, इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्स जिसको बोलते हैं, मर्द और औरतें खलत मलत करके रहती है, आपके घर में कोई पर्दे का नज़्म नहीं है और आप अपने आप को ऊंचे ख्याल का समझते हैं, ऊंचे से मुराद दीनी नहीं, दीन से हटकर जो ऊंचाई होती है, अगर ऐसी तालीमात हुई है तो मैं इस मामले में भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। याद रखिए इट स्टार्ट विद बेसिक्स, इसकी शुरुआत बुनियाद शुरू से हुई है तालीम और तरबियत। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आपकी बच्ची ने ऐसा किया है, आपने पर्दे की तालीम दी, बाहया रखा, कपड़ों में उसको वो किया, तालीम सब कुछ किया उसके बाद भी है, तो आप अल्लाह से सख्त दुआ कीजिए। आप माँ बाप हैं, वालदैन की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, खास तौर से रात के आखिरी पहर में, तीसरे पहर में, जिसको तहज्जुद का वक्त या सहर का वक्त कहते हैं, अल्लाह ताला इस वक्त की गई दुआओं को कबूल करता है, बल्कि ऐलान करता है कोई मांगने वाला मैं देने बैठा हूँ, है कोई गुनाह की माफ़ी मांगने मैं देने बैठा हूँ, मांगो और मैं देता हूँ। तो बहरहाल आप मांगिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और बच्ची को समझाइए, मनाइए। और मेरा लेक्चर इश्क मिजाजी, जो मेरा लेक्चर है इश्क لو افیئر اور محبت کی حقیقت، وہ لیکچر اسے دکھائیے تاکہ اس کی شاید ذہن کھلے، یا اسے کسی عالم سے کاؤنسلنگ کروائیے، انشاءاللہ عزیز کچھ فرق پڑے گا۔ دعائیں اور کوششیں آپ ساتھ جاری رکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جو لوگ مسلمان لوگ شرک اور بدعت میں مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ پہلے سوال کا، جو لوگ مطلب شرک اور بدعت میں مر جاتے ہیں ان کے لیے کیا دعا کریں؟ جو آدمی یقینی طور سے شرک پر مرا اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی ہے، تو مشرک کے لیے دعا کرنا مومن کے لیے جائز نہیں۔ جو شرک پر یقینی طور سے مرا، یاد رکھیں، ہمارے اندازے پہ نہیں ہو سکتا، مرتے وقت توبہ کر لیں گے مسلمان ہوں گے، لیکن یقینی طور سے مرا تو پھر اس کے لیے تو دعا نہیں۔ رہا معاملہ کوئی انسان اگر بدعت کر کے دنیا سے گیا تو آپ اس کے لیے توبہ کر سکتے ہیں اللہ سے، اس کے لیے آپ اپنے الفاظ میں کہ اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم کر، کیوں تو زندوں کا استغفار میت کے حق میں قبول ہوتا ہے، یہ سلف کا عقیدہ تھا، صحابہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ دعا کیجیے اللہ اس کی مغفرت کرے، اس پر رحم کرے، جو بدعت وہ کر کے گیا اس کے لیے معاف کرے، اس کے درجات کو بلند کرے، آپ ایسی دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ رہا معاملہ شرک پہ جو مرا، اس کے لیے کوئی، کفر پہ جو مرا اس کے لیے کوئی دعا مومن نہیں کر سکتا، چاہے پھر اس کا قریبی رشتہ دار، دوست، احباب کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر لیکن اس کے علاوہ ہے تو اس گناہوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے۔ کنفرم نہیں ہے کہ وہ شرک یا بدعت میں ہمارا اس کا عقیدہ چینج ہو گیا، تو ایسا کچھ؟ فائنل سوال کہ اگر کسی کے بارے میں یقینی نہیں معلوم، جیسا میں نے کہا یقینی ہو، تو دیکھیے جب کسی کے بارے میں یقینی نہیں معلوم تو آپ دعا کر لیجیے۔ کوئی کہے کہ بھائی عبدالرحمٰن صاحب ان کا انتقال ہوا، یقین نہیں مجھے کیا، تو میں بالکل دعا کروں گا اللہ ان پر رحم کر، ان کی مغفرت کر، سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی چیز یقین نہیں ہے تو آپ دعا کر لیجیے، بیٹر پارٹی ہے، جب یقین معلوم ہے تب مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو اگر ہم کچھ سمجھائیں تو وہ صرف سنتا ہے اور جو کرنا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ کرنا اس کے نظر میں اچھا ہوتا ہے، مطلب ایک آدمی کچھ بولتے ہیں لیکن وہ ان کی نہیں سنتا، جو کرنا ہے وہی کرتا ہے اور وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ ہمیں دکھا کر کرتا ہے تاکہ ہمیں اندر سے برا لگے، تو کیا ایسے شخص کو سمجھانا بہتر رہے گا؟ اور وہ یہ چاہتا ہے ہم اسے سمجھانا چھوڑ دیں، جواب دیں۔ تو دیکھیے آپ سمجھانا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، یہ ڈیپینڈ ہے آپ کس کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ کا بچہ ہے تو زندگی بھر سمجھائی چاہے مانے نہ مانے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، زندگی بھر سمجھائی مانے نہ مانے، آپ کے والدین ہیں، آپ زندگی بھر سمجھائی چاہے مانے نہ مانے، ہاں کوئی اجنبی ہے، پڑوسی، رشتہ دار ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں اس کو سمجھانا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی چیز کو اچھا بولتے ہیں اور وہ چیز وہ نہیں کر کے اس کا الٹ کرتا اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، تو میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے ایک سلوشن ہے جو کہ میں ہمیشہ اختیار کرتا ہوں اور کامیاب سکسیزفل رہا ہوں اس میں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، سمجھ رہے، اور میں جو کہوں گا وہ کام نہیں کرے گا، تو میں اس کو وہ کام کہتا ہوں جو اس نے کرنا چاہیے۔ کیسا بولتا ہوں؟ لیکن میں اگر اس کو کرنا چاہیے الف تو میں کہتا ہوں بے کرو اچھا رہے گا، تو بولتا ہے ہاں یہ تو میرے کو ہمیشہ بے بولے گا، میں الف کروں گا، ویری گڈ، اپنا کام ہو گیا۔ بات سمجھ رہے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ، لیکن ہیومن سائیکولوجی اور انسانی سماج اور وہ کیا کام کر رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے بات۔ یہ تو بول رہا میں فلاں جگہ جا کے شرک کر رہا ہوں، بولیں گے ہاں میں بھی وہاں جا کے کرتا ہوں، تو بولیں گے ارے انہوں کرے تو میں نہیں کرتا، یہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہ ڈیپینڈ ہے۔ جیسا کہ آپ بولیں گے اے تو وہ بولیں گا بی، دو آپشن ہے، چونکہ آپ نے یہ بولا نا تو آپ بولیے بی، کیوں تو آپ چاہتے اے میں خیر ہے اس کے لیے، آپ بولیے بی تو انہیں اے کی طرف بھاگیں گے خود بخود، سمجھ گئے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ اگر کسی کو آپ کی خیر خواہی سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو وہ مشورہ مت دیجیے بلکہ دوسرا کچھ بولیے، وہ کریں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، ورنہ ہوتا کیا کہ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں، تو یہ لیکن ڈیپینڈ ہے سچویشن سیناریو پہ۔ تو لہٰذا آپ اس کو سمجھاتے رہیے اگر آپ کے بس میں ہے، جب آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو سمجھانا چھوڑ دیں، اور دیکھیے ہو سکتا ہے آپ سمجھا رہے ہو آپ کا مشورہ، لیکن وہ اس نے جو سوچ رہا ہو اس کی سوچ بھی درست ہو اپنی جگہ، یہ ڈیپینڈ ہے، چونکہ کوئی سوال میں خصوصیت نہیں ہے کس بارے میں سوال ہے، لہٰذا عمومی طور سے آپ سمجھاتے رہیے جب تک سمجھا سکتے ہیں، اور کبھی ایک بار الٹا کی جیسے آپ بچوں کرتے ہیں نا، دیکھو یہ مت لو، ہاں یہ مت لو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ابو کے لیے، تو وہ ادھر ہی بھاگتے لینے گے جبکہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن آپ نے گھما دیا بات کو پہلے، مطلب ایک لیس امپورٹنٹ چیز کو آپ نے امپورٹنٹ بتایا، جس کی وجہ سے بچے اس طرح بھاگنا شروع ہو گئے، ہم کو پھر یہی ہونا ہوتی ہے مزاج۔ تو اس ہیومن سائیکولوجی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا سوال آج کے عنوان پر نہیں ہے پر پوچھنا ضروری ہے کہ ہمیں بچپن سے قرآن کی تلاوت ختم ہونے پر صدق اللہ العظیم پڑھنا سکھایا گیا ہے، لیکن آج اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، تو اس معاملے ہم کیا کریں؟ تو بہرحال آپ بچوں کو نہ سکھائے، صدق اللہ العظیم کہنا تھا، اللہ نے سچ کہا، لیکن سلف سے ایسے اقوال نہیں ملتے کہ صحابہ آیت پڑھنے کے بعد یہ کہتے صدق اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ چونکہ صحابہ سے اور تابعین سے نہیں ملتا، لہٰذا میں بھی یہ کہوں گا اس کو اوائڈ کیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بچپن سے آپ سکھائیے، جب قرآن کی تلاوت ان کی ختم ہو جائے تو بس ختم کر دی، ہو گیا ان کی تلاوت قرآن، صدق اللہ العظیم نہ سکھایا جائے، چونکہ صحابہ سے یہ عمل نہیں ملتا کہ صحابہ قرآن کے خاتمے پہ صدق اللہ العظیم کہتے تھے بول کر، لہٰذا اس سے اجتناب کرے، بچنا زیادہ بہتر ہے۔ جملوں کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے سچ کہا اس کا معنی ہوتا ہے، صدق اللہ العظیم، اللہ نے ہر چیز سچ کہیں، لیکن احتیاط کرے چونکہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے، انشاءاللہ عزیز زیادہ بہتر ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔